NOS-journaal. Verkenner Ronald Plaster komt maandag met zijn advies over de voortgang van de kabinetsformatie. Hij sprak vandaag met de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Plaster zei dat hij nu genoeg weet, maar veel wilde verder niet zeggen over zijn advies. Op een aantal stations is vanavond weer gedemonstreerd voor beëindiging van de oorlog in Gaza. Het waren voornamelijk pro-Palestijnse betogers. Eerder vandaag liepen in Den Haag honderden mensen mee in een stille tocht van het Sidi en Christenen voor Israël. De Russische geheime dienst FSB heeft jarenlang Britse politici, ambtenaren en journalisten bespioneerd. Volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken stuurden hackers onder meer mailtjes met spionagesoftware. De spionage zou tot dit jaar zijn doorgegaan. De VS gaat de Oekraïne helpen bij de ontwikkeling van de defensieindustrie. Dat zegt de stafchef van president Zelensky. Er worden onder meer fabrieken gebouwd om het Oekraïnse leger te voorzien van wapens en munitie voor de luchtverdediging. Oekraïne en de VS hebben daarvoor een overeenkomst ondertekend in Washington. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond. Blijft PSV ook na vanavond zonder puntverlies koploper? De slotfase tegen Heerenveen is aangebroken. Mark Kloostra. Ja, daar lijkt het zeker op, want er zijn nog maar 4 officiële minuten over. En PSV leidt met 2-0 door goals van Guus Til. En door een kwartier voor tijd de verdubbeling van de voorsprong via Ricardo Pepi. Ook nu vallen ze aan, maar loopt het spaak omdat Bakayoko tegen zijn tegenstander oploopt. 4 minuten nog in Eindhoven, 2-0. En nog een eredivisiewedstrijd. Het geplaagde Volendam treedt om 9 uur aan tegen Feyenoord. In de Kuip zijn we bij. Een sport die erom draait om zonder agressie je tegenstander echt keihard te raken. Daar hoor je alles over. En muzikant Snelle komt langs. We praten met hem over zijn nieuwe album 28. We hebben dus Snelle, maar we hebben ook Snelst. De man die gisteravond harder reed dan Max Verstappen in de studio. We zijn er tot 11 uur. Maar eerst naar die slotfase bij PSV Heerenveen. Mark. Oh, daar wordt gewisseld bij Heerenveen. Komt nog maar een spits bij. Dat is Kalsbak. Die gaat er dan uit. Luc Brouwers, die liep een keer in de weg. Toen was het nog 1-0. Dat is een minuut of 20 geleden. Toen werd er een steekpaas gegeven vanuit het middenveld. En stond er een Heerenveen-speler. Ik dacht dat het van Amersfoort was. Ja, zeg maar vrij om door te lopen richting de keeper. Maar toen nam hij de bal aan. Als hij daar vanaf was gebleven, dan was er een 1-op-1 kans gekomen. Zoals hij er ook kwam voor Peppi die 2-0 maakte. Nog 3 minuten te gaan. En dat kwam dan weer door Siep van Ottelen. En zo heeft Heerenveen het wat dat betreft een beetje aan zichzelf te wijten. Dat het op dit moment tegen een kansloze 2-0 achterstand aankeek. Het is wel, kijkt, het is natuurlijk wel verdiend. Want PSV heeft veruit de meeste en de beste kansen gehad. En staat dan dus ook wel verdiend met 2-0 voor. Maar het was echt een avond voor Heerenveen om dit PSV eindelijk puntverlies toe te dienen. Ook al omdat er zoveel niet meedoen bij PSV. Maar van Ottelen ging als laatste man echt enorm in de fout door eerst een rondje om zijn as te draaien, toen zijn balans te verliezen en over de bal heen te maaien. Nu Sarawi, die kan de 16 in, dribbelkoning bij Heerenveen. Maar het gaat ook vaak net iets te ver. Hij voert het eigenlijk net iets te ver door zoals hij dat nu eigenlijk ook doet. En dan schiet hij tegen Ramaljo aan. Heerenveen probeert het nog wel met alles en iedereen naar voren. Nu dus ook nog weer met een extra spits. Nicolaescu was ook al in de ploeg gekomen. En nu verdediger Van Beek halverwege de helft van PSV. PSV leunt eventjes terug. Leunt op die voorsprong van 2-0. En lijkt zo ook wedstrijd nummer 15 in winst te gaan omzetten. Of Sarawi, die brengt de bal naar Nicolaescu. Draaien, schieten, dat doet hij, maar hij schiet over. Goeie actie van de ingevallen spits op de rand van de 16. Krijgt die bal dan uiteindelijk voor zijn favoriete rechterbeen. En uit de draai schiet hij hem een metertje over. Daar had meer in gezeten. Had er die bal alleen een meter lager moeten schieten. Goed, hij gaat er niet in. En zo blijft het 2-0 voor PSV. Nog anderhalve minuut te gaan bij PSV Heerenveen. Op het EK korte baan zwemmen in het Roemeense Otto Penny is de eerste Nederlandse gouden medaille binnen. Arno Kamminga won de 100 meter schoolslag. Commentator Jeroen Gruter, halverwege de race leek Kamminga nog tekort te komen, toch? Ja, dat zag er niet helemaal lekker uit op dat moment. Nou weten we van Arno Kamminga dat hij altijd heel sterk komt opzetten in het tweede deel van de race, maar ja, op zo'n korte baan weet je het maar niet, hè. Die keerpunten, het moet allemaal maar net passen, maar ja, als een streep in die laatste baan. En eerst van 5 naar 4, en van 4 naar 3, en van 3 naar 2. En ja, dan lijkt het alsof Martinenghi toch als eerste gaat aantikken. Maar hij tikte met heel veel snelheid aan, maakte zich heel lang. En uiteindelijk scheelde het 500ste van een seconde. Maar de titel was binnen, dus eerste goud voor Nederland tijdens deze EK korte baan zwemmen in Roemenië. En met heel veel glans, moet ik zeggen. Want dit was er toch wel eentje. Kijk, hij vecht al jaren geweldige duels uit met deze Martinenghi. Dan is de een beter, dan is de ander beter. Maar ja, ze weten elkaar toch elke keer weer op te zwepen tot enorme hoogte. En dit keer dus schitterende zegen voor Kamminga. Ja, goud voor hem, maar daar bleef het voor Nederland niet bij in die race, hè? Nee, inderdaad. Er was een bronzen medaille voor Kasper Corbeau. Die zwom al sneller dan ooit in de halve finale en deed dat dunnetjes over in deze finale. Ook hij eigenlijk een beetje in de slipstream mee van Kamminga in deze race. En ook een heel sterk slot voor Corbeau. Net als Kamminga, typische 100 en 200 schoolslagzwemmer. Dus dat zijn jongens die over veel inhoud beschikken. Eigenlijk meer inhoud nog dan snelheid. En dat zie je dan in zo'n eindfase van de race, zie je dat dan terug. En het belooft eigenlijk ook heel veel goeds voor later deze week, als de 200 op het programma staat. Want dan zijn ze ook wel weer twee van de grote kanshebbers. Ja, er waren nog twee andere finales met Nederlandse zwemmers. Op de 200 meter rugslag verdedigde Kira Toussaint haar Europese titel van 2 jaar geleden. Deed ze nu opnieuw mee om de prijzen? Nee. Ik moet zeggen, ze maakt wel een betere indruk dan de afgelopen tijd. Die 200 is dan van de 3 rugslagafstanden niet haar allerbeste. Als ze echt in topvorm is, dan kan ze winnen. Dat bewees ze toen in Kazan. Nou, zover is ze nu nog niet. Maar je ziet wel dat de pure snelheid terug is. Dat zag je later ook bijvoorbeeld in de halve finale van de 50 meter rugslag. Daarvoor plaatst ze zich voor de finale. Die wordt morgen gezwommen. Nu werd ze uiteindelijk 6e in die race. Zonder dat ze echt in de buurt van het podium kwam. Dat gebeurde allemaal op grote afstand voor Kira Toussaint. Ja, de laatste en derde finale voor Nederland was de estafette dames 4x50 meter wisselslag. Wisten zij nog een podiumplaats te halen? Nee, net niet. 4e geworden achter Zweden, Italië en Groot-Brittannië. En ze kwamen uiteindelijk ook wel echt tekort, hoor. Kira Toussaint begon, die deed het prima. Maar daarna trad het verval toch wel een beetje in. En ja, uiteindelijk was Nederland gewoon niet goed genoeg. 4e plek. Dus opnieuw geen medaille voor de estafetteploeg van Oranje. Maar ja, er ontbreken natuurlijk nogal wat mensen. Met name Marit Steenbergen. Die zwemt een ander programma. Die is er niet bij in Roemenië. Heb je die erbij, dan is het een heel ander verhaal. Ander goed nieuws kwam uit de halve finale van de 200 meter schoolslag, geloof ik, hè? Dat klopt. Je bent goed op de hoogte. Tess Schouten. Ja, in echt werkelijk glanzende vorm. Die haalt eventjes ruim een seconde van haar persoonlijke record af. Dat was al het Nederlandse record. En die gaat echt met kop en schouders als tijdsnelste door naar de finale. En het moet wel heel gek lopen, wil een van de 7 anderen ook maar in de buurt gaan komen van Schouten. Nee, dit zag er fantastisch uit. En ja, wie weet kan ze nog wat harder. De tijden zoals ze nu zwemt, nou, daar kun je eigenlijk alleen maar 1 ding van concluderen. Wereldtop. Nou, dat moeten ze morgen gaan paren met een Europese titel. Een eerste echte Europese titel. Daar is het om te doen. En afgaande op wat we vandaag hebben gezien, gaat dat goed komen. Iets om ons op te verheugen. Dankjewel, Jeroen Guter. Mark Loostra die kijkt naar de PSV Heerenveen. En ik denk dat dat of nog net bezig is of bijna klaar. Of net al bezig. Klaar. Ja. Net bezig. Nee, nog net bezig. Ja, nog 1 minuutje. En dan kan ik het heel spannend maken. Maar dat is het eigenlijk niet, want het is 2-0 voor PSV. Nou, dan weten jullie het wel. Dan gaat PSV gewoon weer winnen, hè. Het is ja, een herhaling van zetten wat dat betreft. Want dat hebben ze al 14 keer eerder gedaan. En dat doen ze nu ook, al hadden ze er dit keer. Ja, dat klinkt een beetje gek. Wel wat meer moeite mee. Hoewel dat in de statistieken denk ik absoluut niet terug te zien is. Want PSV heeft echt heel veel kansen gehad. Een afgekeurd doelpunt, de bal op de lat nog van Luc de Jong. Ja, maar toch had je het gevoel, omdat er bij PSV zoveel niet meededen, dat er wel wat in zat voor Heerenveen. En dat was zeker in het begin van de wedstrijd het geval. Want ze kwamen 2 keer met de schrik vrij. Zo is dan PSV. Toen eerst Van Amersfoort en later Van Beek vrij konden uithalen. Van een metertje of 6-7. De eerste keer werd het schot in de doelmond geblokt door Dest. En de tweede keer, toen keeper Benitez naast zijn doel stond, dus helemaal uit positie was, schoot ook Van Beek uit de draai die bal naast. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de beslissing van de wedstrijd, waar een grote fout van centrale verdediger Siep van Ottelen aan vooraf ging. Kortom, Heerenveen heeft er echt wel meer uit kunnen halen, maar dat hebben ze niet gedaan. Daarmee is de overwinning van PSV, die nu een feit is, echt niet onverdiend, hoor. Dat is een beetje de eerste wedstrijd van de nieuwe kampioen, hè, sinds de onofficiële landstitel afgelopen zondag. is behaald. En dat doet me dan weer een beetje denken aan toen ik als achtjarig jochie op de foto mocht met de EK-beker. Die ging toch van club naar club en dit is dat ook een beetje. Een soort Harlem Globetrotters. Kom kijken wat de kampioen speelt in onze stad. En dat na vandaag nog 19 keer. Want PSV wint ook vandaag en dat is wel jammer. Want volgend weekend AZ-PSV. En het was toch een stuk leuker geweest als PSV vandaag niet had gewonnen van Heerenveen. Maar goed, het is allemaal niet aan de hand. PSV wint gewoon met 2-0 van de Vriezen. Door doelpunten van Guus Til en door een doelpunt van Ricardo Pepi. Ja, en Mark, nog twee wedstrijden en dan wordt een record geëvenaard. Hè? 17 overwinningen op rij vanaf de start van het seizoen. Denk jij dat dit PSV nog te stoppen is? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Maar ja, je ziet het vandaag. Als PSV zoveel mensen mist, dan gaan ze ook wat minder goed spelen. En dan krijg je ook echt wel je kansen, zoals Heerenveen dus ook. En dan is het alleen een kwestie van op het juiste moment toeslaan. Dat deed Heerenveen vandaag niet. Maar ja, AZ zou dat wel weer kunnen. Maar goed, laten we vooral eventjes kijken naar die afgelopen 15 wedstrijden. Dan is PSV eigenlijk geen enkele keer echt in de problemen geweest. Ook vandaag niet, hoor. Ik heb dus net 10.000 man voor mijn neus gehad. En vooralsnog ging het dak eraf, toch? Ik ben alweer meteen naar huis gegaan. Ik heb alweer de F erover geslagen. Want het gras is net gemaaid en mijn was is bijna droog. En de boodschappen zijn gedaan. Zijn het dan toch de kleine dingen die een man gelukkig maken? Ik ben verdomme nog geen 30, maar wat doe ik nou? Waar ik vroeger nu de kroeg in zou zitten. Op zaterdagavond op de bank, maar wat is er aan de hand met mij? Ik kan wel zeggen van het hoort erbij, maar ik wilde toch een rockster zijn, oh man. Ik ben een schande voor mijn vak, rock en roll in Nederland. En in de verte draait een las, ik ruik een vers van mij de gras. Het is eigenlijk nog leuker dan ik dacht, rock en roll in Nederland. Als iemand mij zo ziet, dan kost me dat het allerlaatste kleine beetje credibility. Ik ga vanavond lekker weer op tijd naar bed. Want dit is stroopwafelpop op zijn best. Want het gras is net gemaaid en mijn was is bijna droog. En de boodschappen zijn gedaan. Echt die rockster diep in mij heeft nooit bestaan. Ik ben verdomme nog geen 30, maar wat doe ik nou? Waar ik vroeger nu de kroeg in zaal ging. Zaterdagavond op de bank, maar wat is er aan de hand met mij? Ik kan wel zeggen van het hoort erbij, maar ik wilde toch een rockster zijn, oh man. Ik ben een schande voor mijn vak, rock en roll in Nederland. En in een verte draait de was, ik rijd een fles van mij de gras. Het is eigenlijk nog leuker dan ik dacht. Rock and roll in Nederland. Oh, ik dacht dat ik altijd jong kon blijven. Maar ik geef me over aan de tijd. Hoe erg kan het zijn dan? Ik kan je zeggen, lieve jongen, het wordt veel erger nog. Die knappe meid die al je liedjes kende toch. Die zit straks naast jou op de bank en zucht de rockster. Die was die angst zichzelf niet op. Dan kun je zeggen als dit alles is, maar het is een schande toch. Zo rock'n'roll als dubbelfris. Samen aan de thee in de luie stank. Nee. Zaterdagavond op de bank. En in de verte draait een las. Ik ruik een vers gemaaide gras. Is eigenlijk wel leuker dan ik dacht. Rock'n'roll in Nederland. Thomas. En in de verte draait een las. Ik ruik een vers gemaaide. Het is eigenlijk nog leuker dan ik dacht. Rock'n'roll in Nederland. Rock'n'roll in Nederland van Thomas Agda en Snelle. En die laatste die is zometeen na 9 uur hier bij ons in de studio. Winnen van Max Verstappen. Sneller zijn dan Max Verstappen. Daar dromen heel wat coureurs van. En er zijn er maar een paar die het daadwerkelijk lukt. En een van hen is e-sporter Floris Weijers. Hij wist gisteravond de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 te verslaan in de finale van een internationale simrace. Champion Mr. Floris Weijers. Floris is hier. Floris zit hier met een grote glimlach. Wat voel je als je dit hoort? Een flashback van naar gisteren. Ja, een onbeschrijfelijke avond. Gisteren was een bijzondere avond, zeg. Je racete tegen Max Verstappen, maar niet op een baan, begrijp ik. Nee, op een virtuele baan natuurlijk. Want we deden het op de simulator in de Heineken Experience in Amsterdam. Waar de finale werd gehouden. En dat deden we tegen vier landen en Max Verstappen. En dan ga jij er even met de overwinning vandoor. Heel logisch. Ja, zo simpel gezegd wel eigenlijk. En dan ook met Max Verstappen taferelen winnen, zeg maar 20 seconden voorsprong op de nummer 2. Dat was ook niet Max Verstappen, begrijp ik. Nee, Max Verstappen was derde geworden. Oké, dus niet laatste. Nee, niet laatste. Voor de leek of de minder geïnformeerde, hoe ziet zo'n simulatie eruit? Ja, het is op een spel van EA. Het is gewoon wat Max Verstappen doet, maar dan op de computer eigenlijk. En ik heb dan een simulator thuis staan met pedalen, met een stuur. En dan start je de game op en ga je rijden en sturen. Gassen, remmen, sturen en schakelen, dat is het. Ja, makkelijker kan ik het eigenlijk niet zeggen. En hoe kan het dan dat je daar zoveel beter in bent dan Max Verstappen? Want je zegt net, het is eigenlijk hetzelfde als Max Verstappen doet. Nou, dan zou Max Verstappen natuurlijk winnen. Ja, misschien ook omdat ik er wat meer tijd in heb gestopt. De simulator werken natuurlijk. Simmen zelf. Want ik ben er denk ik wel in totaal tienduizenden uren mee bezig geweest. Sinds 2013 al. Dus ik ben al lang onderweg in ieder geval. Maar had je vooraf ook verwacht dan dat je zou winnen? Ik wist wel dat mijn competitie sterk was. Maar ik was wel een van de betere vanwege mijn ervaring die ik al heb gehad in de F1 eSports. Waar ik met Haas toen heb meegereest. Dus mijn ervaring telde mee. Had ik mee eigenlijk. Maar voor de rest, ik moest het nog wel doen. Ja. En heb ik uiteindelijk gedaan. Dus met succes. Met ja. succes, inderdaad. Want de ervaring en de skills, die heb je dus. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat op zo'n avond als gisteren Max Verstappen is daar. Er komt heel veel spanning bij, heel veel aandacht. En dat is compleet anders dan wanneer je normaal race. Ja, tuurlijk is het anders. Maar uiteindelijk, als ik eenmaal zit. En ik denk dat Max het ook heeft in zijn eigen echte F1 raceauto, in zijn Red Bull auto. Als je eenmaal zit, dan is het hyperfocus aan en gaan. En dan ben je alleen maar met jezelf bezig. Dus dan denk ik niet meer aan Max. Dan denk ik alleen maar aan winnen. En dat is het. Dan win je vervolgens. Max Verstappen wint niet. Nou, dat overkomt hem zelden. dit seizoen is het hem zeker zelden voorkomen. Hij zei gisteren ook al tegen NOS. Dit is de vierde keer dat ik pas dit jaar heb verloren, zeg maar. Hoe reageert hij dan als de finish, als het voorbij is? Ja, kan hij tegen de verlies? Ja, natuurlijk kan hij wel eens tegen, maar hij wil ook wel gewoon winnen. Dat zie je ook aan hem. Hij is gretig, hij wil winnen. Het is niet zijn spel, dit spel, dat weet ik wel. Maar als ik deze ook had verloren, dan had ik ook al met een zure blik aan de zijkant gezeten, in ieder geval. Je had jezelf die druk wel opgelegd dat je wel moest winnen van Max Verstappen. Ja, dat vond ik wel eigenlijk. Ja. Dat is goed. Dat is echt de topsportmentaliteit. Ja, ik bedoel, anders kom je niet echt ver, vind ik. Als jij niet denkt van dat je iedereen kan verslaan, dan kan je net zo goed thuis blijven. Ja, hij zegt het gewoon. Hey, en wat was het moment in de race gisteren dat je wist, ik heb hem? Laatste bocht, laatste ronde. Je weet nooit wat er gebeurt. Ja, dus, oké, maar dat je wist, ik was wel kan hem wel eens gaan grijpen dan. Ja, ik was wel heel veel tijdens de race bezig van, oké, en wat nou als ik hem pak? Wat nou als ik hem win? Hoe gaat het dan eruit zien? Rondje 13 of zo. Maar toen zei ik van, nee, Floris, keep your focus en rij door. Eerst nog even die 5 rondjes afmaken. En dan, dus eigenlijk laatste ronde, wist ik dat ik gewonnen had. En toen finishte je? Ja. En dan stap je op? Ontlading. Het was heel veel. Ik had heel veel druk op me, want ik had heel veel spanning. Gezonde spanning natuurlijk, maar dan komt het uiteindelijk vrij. Gaat er heel veel last van je schouders af. Hoe komt dat vrij? Hoe gaat dat? Nou, bijna. Ik was wel emotioneel, maar niet geen tranen. Maar ik was wel emotioneel van, ja, ik heb wel Max Verstappen verslagen. Ik ben de eerste Heineken Player 0.0 wereldkampioen. Ja, dat is niet heel veel mensen die dat kunnen zeggen. Ja, eigenlijk ben ik de enige die dat tot nu toe kan zeggen. Dus ja, ja, dan dat is wel emotioneel. Ja, en speelt er dan een soort film in je hoofd af op zo'n moment dat je misschien wel al die jaren die achter je liggen ziet, ja, en dat je denkt, ik heb het gedaan. Eigenlijk wel, soort van, maar ook wel direct zo van, oké, en nu? Ik bedoel, dit kan zo'n carrièreboost geven, zo'n wereldkampioenschap. En ik kijk ook uit naar de mooie momenten die nog gaan komen. Want dus, wat voor carrièreboost kan dit jou geven? Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, het kan zijn dat ik bij andere teams terecht kan komen. Of dat er weer een F1 eSports team denkt van, hey, je doet het toch al goed. Of misschien, ik mag jongensdromen, als mijn jongensdroom mag zeggen, ja, dat is nog steeds in het echt racen. Want vroeger heb ik gewoon geen geld voor gehad. Ja, dan is nu is dit een mooie kans om te zeggen, ja, ik wil het ook wel eens een keertje in het echtje proberen. Ja, je hebt tienduizenden uren getraind, zeg je. Is dit een fulltime baan voor je? Qua uren, ja. Qua geld, nee. Dus nee, ik doe hiernaast nog een 40-uurige ICT-baan. Dus ja, maar misschien binnenkort je niet meer. De hoop is wel dat je een contract tekent. Ik hoop het eigenlijk. Dus ik wacht het af. Mijn mobiel staat rood gloeiend in ieder geval van de Instagram-likes in ieder geval. Dus, maar ik hoop nog op de mailtjes van teams of van... Heb je Max Verstappen nog even open sollicitatie gedaan? Nou, dat niet helaas. Maar misschien hoort hij dit of ziet hij dit. Dus misschien kan hij het nog altijd doen. Vaste luisteraar van NPO Radio 1. Ja, hij zit nu te luisteren. Ja. Wat heb je nog wel iets tegen hem gezegd? Of hij tegen jou? Nou, we hebben tijden net voor de race kwam hij langs. Even een handje geven aan iedereen. En dan praat je. Ik bedoel, hij is gewoon Nederlands. Praat ik gewoon Nederlands met hem. En dan is het toch wel grappig dat hij... Hij herkende mij van tevoren. Zo van, hij had op NOS gezegd van, ik wist dat ik 0.0% kans eigenlijk had. Omdat hij wist dat ik meedeed. Oh. Dus toen dacht ik van... Hoe was dat toen je dat zag? Toen ik dat hoorde, van, dacht ik van, oké, dit is nieuw voor mij. De Max Verstappen, dus drievoudig wereldkampioen, zegt dat hij mij herkent. En dat hij zegt dat hij 0.0% kans tegen mij had. Ja, dan denk ik ook van, oké, leuk. Heb ik weer mooi meegenomen. Maar dus, dacht je niet, ik lees dit verkeerd, ik hoor dit verkeerd. Want ik dus ook eigenlijk. Maar ik hoorde van meerdere mensen dat wel waar is. Ook van zijn mede-teamgenoot bij Team Redline. Wow. Waar hij werkzaam voor is ook. En het bleek ook zo te zijn. Ja, kennelijk wel. Dus ik dacht van, oké, mooi meegenomen. En meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Nee. Kan je nu nog lang nagenieten of moet je alweer aan de volgende wedstrijd denken? Ik kan nu zeker nog lang nagenieten. Ik nog wat meer media dingen doen, interviews. Dus ik sta er alleen maar voor open om dit soort dingen te doen. Ik vind het alleen maar leuk. En de trofee mee naar je werk, hè? Ja, zeker. Dat is echt een unit van een bokaal. Dat is echt een F1-bokaal, zeg maar, door de echte F1-fabrikant gemaakt. Dus dat kunnen niet heel veel mensen zeggen. Gefeliciteerd. Dank je wel. En dan gaan wij naar Dien van het Laar. Onze collega is in de Kuip. Dien, goedenavond. Goedenavond. We hebben net PSV Heerenveen gezien. Maar er is nog een Eredivisie-duel vanavond. Beide ploegen willen proberen om het goede gevoel terug te krijgen. Feyenoord tegen Volendam. Speelronde 15. Maar dat is een beetje ongebruikelijk natuurlijk op een donderdagavond. Waarom is die wedstrijd nu? Nou, dat komt omdat de KNVB rekening heeft gehouden met de Europese duels die Feyenoord en PSV allebei midweeks volgende week nog moeten afwerken. Maar ja, toen hadden ze nog niet de kennis dat die duels eigenlijk om spek en bonen gingen. Want we weten natuurlijk van PSV dat ze door zijn naar de knock-outfase. En Feyenoord had dat ook heel graag gewild. Waar het niet dat ze vorige week een flinke tik te verwerken kregen van Atletico Madrid hier thuis. Verloren. En daardoor dus de Champions League droom in rook zagen opgaan. Werden uitgeschakeld en werden doorverwezen naar de knock-outfase van de Europa League. Dus dat duel dat volgende week woensdag in Schotland nog op het programma staat tegen Celtic. Ja, dat is mooi voor de ervaring. Prachtig voor de ambiance natuurlijk. Maar Feyenoord weet al wel dat het in de Europa League gaat spelen na de winterstop. En om zo goed mogelijk voor de dag te komen met zoveel mogelijk rust richting Schotland af te reizen, heeft de KNVB dit duel vanavond vervroegd naar donderdagavond 9 uur. Ja. Goed, dan die wedstrijd dus. Zijn er verrassingen in de opstellingen? Ja, dat is wel interessant inderdaad. Aan beide kanten Om te beginnen bij FC Volendam. Dat heeft natuurlijk een nieuwe trainer vanavond voor de ploeg. Dat is in ieder geval één wijziging. Michael Dingsdag neemt de taken in ieder geval voor twee duels over van Matthias Keulen, die op non-actief is gesteld. En die heeft drie wijzigingen in de basisopstelling doorgevoerd. Xavier Mbuyamba is in de basis zelf begonnen. Dat is opvallend. Heeft veel wedstrijden gemist dit seizoen om onduidelijke redenen. En draagt vanavond meteen de aanvoerdersband. Leidt daarmee een vijfmans defensie met daarin onder andere ook Brian Platt en Lequincio Zeevuik. Hij start voorin ten koste van Robert Muren. Die is dan niet bij. En bij Feyenoord ook een aantal wijzigingen. Ook drie stuks. Op de linksbackpositie natuurlijk Lopez. Die begint omdat Hartman nog niet fit genoeg is na zijn botsing van afgelopen zondag tegen Jordan Thesen. Zit nog altijd met hoofdpijn of in ieder geval niet wedstrijd fit genoeg om vanavond aan dit duel te beginnen. Ook één wijziging op het middenveld. En dat is een mooie wijziging. Want Anthony Milambo, 18 jaar, al 9 jaar bij de club, gaat zijn basisdebuut maken hier vanavond op het middenveld. Gaat ten koste van Ramiz Seruki. Die verdwijnt naar de bank. En voorin één wijziging. Want Kelvin Stengs die is er niet bij. En daarvoor speelt Yankuba Minte. Die is weer fit genoeg bevonden om vanaf de start te beginnen. Afgelopen zondag tegen PSV viel die nog in. Dus in elke linie bij Feyenoord op de doel, op de keeper na. Dus wel een wijziging te vinden. Drie stuks. En dan noem je dus al die trainer, hè, bij Volendam, Michael Dingsdag. Er is natuurlijk, we hebben het er hier ook vaak over gehad, er is van alles aan de hand bij die club. Voel je daar nu, de wedstrijd begint over 5 minuten, voel je daar nu iets van? Nou, in de catacomben ging het natuurlijk wel een beetje over wat zich daar de afgelopen dagen nog allemaal heeft afgespeeld. Wat ik wel opving, en dat vond ik wel grappig en ludiek om te horen. Die FC Volendamshoop, die is dus ook in het bedrijfsleven bij in Volendam dusdanig gevolgd. Dat bepaalde bedrijven tegen hun personeel hebben gezegd: jongens, we leggen het werk vanochtend even neer. En we gaan dus met z'n allen live naar die persconferentie van Jaap Veerman kijken. Nou, dat is toch echt wel ten top weer, hè, in Volendam. Dus ja, in die zin heeft het allemaal veel voeten in aarde gehad. Maar vanavond, ja, zoals het er nu naar uitziet, als je naar de opstelling kijkt, dan is het toch vooral met een zo'n schoon mogelijke lei weer na 90 minuten van dat veld afstappen. En daarom beginnen ze dus ook met 5 verdedigers achterin. Zoveel mogelijk de schade beperken, zodat je met een opgeheven hoofd hier nog van het veld kan stappen. En niet dat je ook, zeker na afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle, ook hier tegen Feyenoord helemaal aan gehoord wordt gespeeld. Ja, die Feyenoord zondag natuurlijk een dreun gehad. Beetje afgehaakt in de strijd om de landstitel. Met 2-1 verloren van PSV. Dreunt dat nog na, denk je? Ja, je merkt het wel inderdaad. Feyenoord moet eigenlijk zich nu gaan richten op plek 2. En mag dan van geluk spreken dat AZ natuurlijk gisteren zijn inhaalduel tegen NEC niet won. En dat NEC daar met 3 punten van het veld stapte. Daardoor heeft Feyenoord nu nog een voorsprong van 2 punten op die strijd om plek 2. En dus is het vooral plek 2 handhaven. En vanaf daar hopen op een foutje van de koploper. Maar ja, we zagen vanavond al, dat gaat er niet heel erg snel in zitten. En dus is het in ieder geval je eigen wedstrijden blijven winnen. Om te beginnen dus zometeen hier om 9 uur in een goed gevulde en altijd sfeervolle Kuip. Spelers staan al in de spelerstunnel. Dien van het Laar is er klaar voor. Straks zo direct na 9 uur dus die wedstrijd. En ook muziek. Ja, sneller. Kom binnen sneller. Ja hoor. We kenden hem als de zanger van de dijk. Nu is hij de man van La Mancha. Huub van der Lubbe. Hij zal er zijn. Arjan Peters spreekt over de taalschat Vallende Ouders van AFTH van der Heijden. En hij bezorgt ons een unieke primeur. Wie over vrede spreekt, heeft moed. Zo heet een bundeling essays verzameld door Leonard Ornstein. Maar met welke woorden doe je dat? René Appel presenteert de eerste genomineerde voor titel Taalstaatmeester 2023. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Wel.

optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Welkom terug. We hebben Eredivisie voetbal. Feyenoord Volendam. 3 minuten onderweg. Dien van het Laar. Zo, en de eerste grote kans voor Feyenoord via Giménez, waarbij die bal nog niet helemaal weg is. En nu uiteindelijk wordt weggewerkt door Oscar Buur. Flitsend begin van Feyenoord. Dat hier in de vrieskou op jacht wil gaan naar 3 punten. Om bovenal het goede gevoel weer terug te krijgen. Daarvoor moet het Volendam verslaan. Dat goede gevoel is hier in ieder geval in de studio. Snelle is gearriveerd. We gaan praten over zijn nieuwe album 28. En met Valence Bikkel gaan we ook praten. Zij werd voor de derde keer wereldkampioen in Kyokushin. Dat is een karate-variant waarbij je je tegenstander keihard moet raken, maar dan zonder agressie. Ze legt het zo uit. Hopen we. We zijn er tot 11 uur. Terug naar Dien in Rotterdam. Want daar is het inmiddels 4 minuten onderweg. Het duel heeft al even stilgelegen, omdat er een hoofdblessure was aan beide kanten. Net zoals afgelopen zondag was het ook dit keer de linksback van Feyenoord die daarbij werd geraakt. En dan is het natuurlijk niet Kulintje Hartman, want die moet dit duel uitzitten vanwege nog te veel last van die hoofdblessure. Maar ze vervangen Marcos Lopez, die met de zijkant van zijn hoofd tegen Benissa Benamar aankwam. Toch even uit voorzorg naar de kant moest. Maar door de dokter van Feyenoord uiteindelijk weer fit genoeg werd bevonden om het veld weer in te treden. Ja, er was natuurlijk wel het een en ander om te doen. Want Hartman gaf na afloop aan zich delen van de eerste helft niet meer te herinneren. En dan ga je er toch precair naar kijken. Had dit dan eventueel niet ook gewisseld moeten worden. Maar ja, de dokter heeft het akkoord bevonden om weer verder te voetballen. En ziet nu hoe Volendam de eerste vrije trap van deze wedstrijd neemt. Die komt rechtstreeks in de handen van Justin Bijlo. Die een snel vervolg in huis heeft richting Quinten Timber. En zo probeert Feyenoord snel meters te maken richting het middenveld. Maar wordt daar gestokt door Lequinci Zeefuik. Die vanavond in de punt van de aanval mag beginnen. Levendig begin van deze wedstrijd. Met een tussenstand na 5,5 minuut. Nog van 0-0. In de studio hier Snelle, muzikant. En Valence Bikkel, drievoudig wereldkampioen. Kyokushin, ja, komt er voor de tweede keer ook. Oké, uit, denk ik. Ja, ik doe gewoon echt enorme best hierop. Snelle, jij hebt je behoorlijk verdiept in die andere gast, begreep ik net. Nou, in ieder geval even. We hebben al even een klein beetje backstage al een beetje gekletst. Ja, je had ook research gedaan. Klein beetje research, ja. Dat heb ik wel gedaan, ja. Ja. Je woonplaats werd even nonchalant erin gegooid. Vond ik al heel scherp, inderdaad. Ja. Ken jij muziek van Snelle? Ja, absoluut. Ja? Je bent 25 jaar, hè? Dan ontkom je er denk ik bijna niet meer aan. En ik denk heb dat het iets, iets heel moois is. Wat goed. Ja, oké. Okay. Nou, dan is het leuk hoor, dat jullie hier allebei nu zo naast elkaar zitten in de studio. Snelle, als anders was het ook leuk geweest. Ja. Zo is het. Maar jij kwam binnen en je zei wel gelijk van oké, er is voetbal, dus de kans dat ik afgeleid raak tijdens het gesprek is wel echt aanwezig. Ja, en ik zat de afgelopen 4 minuten hier, de 6 inmiddels, dacht ik, hey, dit is toch lekker. Ik zit gewoon een beetje voetbal te kijken en ondertussen maken we radio. Ja, we trekken je er af en toe even bij als we iets van je willen weten. Maar wat een ongelooflijk leuke job hebben jullie eigenlijk. Ja, dat heerlijk. We gaan het wel hebben over jullie job, als je het goed vindt. Ja. Valence, om met jou te beginnen. Jij probeerde vroeger als turnster zo sierlijk mogelijk van balk naar balk te gaan. En tegenwoordig is die sierlijkheid een beetje naar de achtergrond verdwenen. En schop je mensen zo hard als je kan. Maar wel om sportieve redenen. En je bent er goed in, want je bent op je 25e voor de derde keer wereldkampioen Kyokushin. Een vorm van karate geworden. En daarom ben je hier ook. Van ons welkom en gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier kan zijn. Begin alsjeblieft even met het uitleggen van je sport. Wat is dit? Snap ik. Deze vraag krijg ik best wel vaak. En logisch ook. In Nederland is het niet erg bekend. Kyokushin karate is eigenlijk een Japanse gevechtskunst. Waarbij het bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Het kumite, eigenlijk wat ik doe, het vechten. Daar ben ik ook in gespecialiseerd. Dan heb je kion, eigenlijk de basistechnieken van de gevechtskunst. En het kata, dat is het schijngevecht, zonder tegenstander. Maar uiteindelijk is de rode draad ervan om alle technieken en basis zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen om beter te kunnen vechten. Maar het is ook de bedoeling om je tegenstander zo snel mogelijk uit te schakelen, toch? Ja, ja, dat klopt. Dat zeg je goed. En dat is uiteindelijk ook wat ik op de mat natuurlijk probeer. Je probeert je tegenstander ook dusdanig schade toe te richten dat je een knock-out of een knockdown kan maken. Wat is daar zo leuk aan? Kijk, Kyokushin is niet een sport waarbij agressie of zomaar iemand slaan of trappen bovenaan staat. Het is een sport met echt een daadwerkelijke achterliggende gedachte. En dat maakt het ook wel dat het meer is dan alleen iemand raken. Maar het is dus geen agressieve sport. Maar ik ben echt, even voor duidelijkheid, ik ben echt een leek. Ik heb echt geen idee. Het is geen agressieve sport, maar het is wel de bedoeling dat je je tegenstander eigenlijk knock-out. Ja. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Alle drie de mensen hier hebben die vraag. Ja. Op het moment dat je op de mat staat, sta je eigenlijk zo emotieloos te vechten. Dus er komt eigenlijk geen agressie aan te pas. Daarbij is respect en een bepaalde vorm van discipline ontzettend hoog. Als ik bijvoorbeeld win, dan mag ik ook niet juichen. En dat is het respect naar je tegenstander, dat het neutraal blijft. Je groet eerst je tegenstander af en vervolgens ga je pas de mat af. En misschien in de kleedkamer, tuurlijk, is het al gezellig en leuk en mag je juichen. Maar op het moment dat jij oog in oog staat met je tegenstander, is het respect daar. En moet het ook heel hoog blijven. Vechten zonder emotie. En onderdruk je dan... Want je hebt toch wel... Als je, welke emotie heb je als je... Want hoe is dat? Je staat gewoon op een mat met z'n tweeën? Ja, klopt. Heb je dan... Ja, dan heb je toch wel emotie? Ik heb emotie, maar dat is puur dat ik gewoon niet wil verliezen. En verre van agressie of een bepaalde boosheid... Dat is bij mij niet aanwezig. Ik doe er altijd alles aan, toch? Ja. Om niet te verliezen. Maar je emoties zo kunnen uitschakelen, dat lijkt me best wel ingewikkeld. Ja, maar het is ook, weet je, een voetballer wil de bal in het goal krijgen. Ja, ze zijn vaak niet zo heel goed in het uitschakelen van hun emoties. Nee. Laten we eerlijk zijn, misschien ben ik daar wel wat beter in. Kunnen ze nog wat leren van me? Maar ik wil dus mijn tegenstander daarin uitschakelen. Ja. En ontmoet je je tegenstander van tevoren? Want bijvoorbeeld, ik denk dan nu aan boksen. Daar heb je bijvoorbeeld, daar wordt er hier en daar nog wel eens wat emotie opgewekt als ze dan van tevoren voor de wedstrijd zo tegenover elkaar gaan staan. Stare down, dankjewel. Ja. Heb je dat ook in jouw sport? Nee, hebben wij ook niet. Nee. Ik ken de tegenstanders wel, hè, van naam. Maar het is bij ons in de sport ook niet gebruikelijk om dat helemaal op te hypen en een soort een stare down te doen om elkaar uit te dagen. Dat is eigenlijk gewoon not done. En dat gebeurt ook gewoon echt niet. Ja. Iets wat voor jou, Snelle. Ik sluif over. Ja. maar hoe ging dit in het begin dan, Van Lans? Want ik kan me voorstellen dat je nu die emoties... Nou ja, je bent drie keer wereldkampioen, dus blijkbaar is het jou volledig gelukt om dat uit te schakelen. Maar ik kan me voorstellen in het begin dat je dan toch nog soms heel boos werd of zo. Of juist heel blij. Je krijgt vanuit de basis, vanuit je sportschool wel heel erg mee om dat ook te oefenen. Hè? Als mens buiten je dojo, je sportschool... Leer je natuurlijk wel om die emotie te uiten. En dat is ook heel natuurlijk. Dan moet dat ook. Maar vanuit de basis, vanuit het Kyokushin karate, is de rode draad ook daarbij om gedisciplineerd te zijn, respectvol te zijn, je emotie, begin van de les, gewoon neutraal te houden. En eind van de les sluiten we de les af. En dan is het ook goed. Maar wacht even, want dit is volgens mij een van de hardste varianten van karate die er is. Ja, klopt. Geen bescherming. Ja. Ik zie mensen, nou inderdaad, de hele tijd altijd naar de grond gaan. omdat ze gewoon knock-out worden geslagen. Ik kan het nog steeds niet helemaal rijmen dan met de rust en de reinheid en het respect waar jij het over hebt. Ja, ik kan het wel begrijpen, maar dat is dus ook de Japanse gedachte erachter. Ja. He, uiteindelijk leer je alle basistechnieken om dat te uiten in het vechten. Het is niet alleen het vechten en zomaar iemand slaan of trappen. He, dat is dus eigenlijk de Budo-gedachte erachter. En hoe kom je met zo'n sport in aanraking? Nou, ik heb tot mijn 17e heb ik dus geturnd. Ik was elke dag eigenlijk al veel aan het trainen, in de turnzaal bezig. Tot mijn 17e, toen kreeg ik kleine blessures. Hè. Soms ben je op je 17e met turnen al oud. Ja. Toen eigenlijk bewust gestopt, maar ik was nog niet klaar met het sporten op zich. Met het trainen, alle uren. Ik wilde gewoon door blijven gaan. En eigenlijk door mijn moeder ben ik in deze sport bezeld geraakt. Want Snelle die zit met zijn vingers te zwaaien. Ja, dankjewel, Snelle. Wij worden ook gewoon door de regisseur hier ingelicht. Maar ik ben blij dat jij er ook bent. Er is een doelpunt gevallen in Rotterdam. Sorry, jongens. Ja, van mijn één ploeg waarvan je het natuurlijk verwacht. Dat is Feyenoord. Ze zijn er in duizenden weer natuurlijk luidkeels aan het zingen. De goaltune galmt weer door de speakers. Quinten Tibber zorgt na een klein kwartier voor de openingstreffer hier in de Kuip. Volendam verweerde zich kranig in die eerste minuten. Maar moest al heel snel weer achteruit naar grote kansen voor Jiménez. En uiteindelijk is het driemaal scheepsrecht voor Feyenoord. Als Quinten Tibber aan de rand van het 16 meter gebied wordt vrijgespeeld. Niet nadenkt en hard uithaalt. Aan de achter Mio Bakhuis plaatst. 1-0 voor Feyenoord. Noord. Volendam, ja, die schone lijn die ze hadden. Dan moeten ze toch nog heel hard gaan verdedigen om het niet harder te laten oplopen hier. Dus stel, hè, Valans, dit doelpunt was gevallen en dan binnen de Japanse cultuur waar jij het over hebt. Ja. Dan was het dus nu gewoon, het is 1-0 voor Feyenoord tegen Volendam en iedereen blijft gewoon in de Kuip stil. Ja. Gewoon, ja. Misschien een duimpje of zo, of ook niet. Echt bruggetje van het jaar dit. Ja, het is knikje, wel zo. Ik had dus als voetballer had ik niet mogen juichen. Ja. Ja. En dat ik snap dat dat best gek is. Maar dus, hè, je zegt net, de heftige vorm is dus dat je iemand knock-out kan trappen of knockdown mag slaan. Dan is het best wel heftig natuurlijk als je daarna staat te juichen. Als je op zo'n WK vecht, zo heet dat toch gewoon, je vecht op een WK. Ja. Zit er dan ook een stadion? Of is dat hoe groot is de sport? Dat verschilt denk ik per land. Het verschilt zeker per land. Nou, als we naar deze voetbalwedstrijd kijken, is het verre van dat het zo druk is. In het Oostbloklanden en Japan is het zeker wel zo groot. En dat is ook daarin het mooie van de sport. In Nederland doen we het eigenlijk ontzettend goed. We presteren ontzettend goed. Jij vooral? Ja. Ook wel anderen. Ik zit nu wel aan de maar top. Hoeveel wereldkampioenen hebben we? Ook eentje in kata, dus het schijngevecht. Ja. Is ook een wedstrijd onderdeel, is laatst ook iemand wereldkampioen geworden. Dus we hebben nu twee wereldkampioenen. Zo, en echt wel wat tweede plaatsen, derde plaatsen. Maar als we kijken naar het Oostblok, hè, als we praten over Polen, Litouwen, nou dan... Maar die hebben juicht aanwas. Daar ook niet. Nee. Je wordt, als je juicht, word je ook gedisqualificeerd. Ja, je merkt dat we dit echt een fascinerend onderdeel vinden van dit gesprek. Heel even terug naar het gevecht. Hè. Je bent drievoudig wereldkampioen. Betekent dat dan ook dat jij zelf nooit knock-out gaat? Nu ga ik even afkloppen. Ik ben nog nooit knock-out gegaan. Ja, er zit een kans in. Je weet dat ook als je op de mat stapt, ja. Dat die kans aanwezig is. Wat kan jij goed? Wat ik net zei, ik geef gewoon nooit op. En ik kan altijd dat laatste stukje, nog dat stapje extra zetten waar de tegenstander dan niet aan mee kan. Ik ben ook wel iemand die heel veel speciale technieken kan. Draaitrappen, verschillende schoppen of stoten. En daar kan ik wel net het verschil in maken om de ander uit het spel te brengen. En dat laatste stukje, daar trek ik wel heel vaak de wedstrijd naar me toe. Dan geef je nog wat extra's, maar ook een speciale techniek. Ja, bijvoorbeeld. Mm. Ja. En kun je, als we het hebben over een schaal van 100%, 70-30, 80-20... hoeveel is mentaal en hoeveel is fysiek in deze sport? Oeh, lastige vraag, hoor. Oh, sorry. Ja, nee, dat is helemaal niet erg. Vind ik juist leuk. Ik denk dat het wel echt 50-50 is. Het fysieke, als je dat niet hebt, dan kom je gewoon simpelweg tekort. Ook de impact die je op je lichaam krijgt of op je hoofd. Als je dat niet hebt, daar verlies je eigenlijk al vrij snel mee. Ja. Maar als je zonder zelfvertrouwen op de mat stapt, dan heb je eigenlijk al aan je tegenstander laten zien van, ik heb er niet zoveel zin in, laat maar zitten. Ja. En dat voel je. Ben je wel eens bang? Nee, ik ben nooit bang. En dat moet ook niet. Nee, maar dat kan niet. Dan maak je het wel weer over het mentale, dat moet ook niet. Maar het is ook heel menselijk dat je denkt, ja, je kan gewoon een trap of je een klap op je slaap krijgen. En dan? Ja, maar het geeft wel een soort vertrouwen dat je dat zo vaak in de training hebt geoefend. Je weet wat het is. Je hebt je lichaam zo getraind dat je weet wat het kan hebben. En daarin groeit mijn zelfvertrouwen ook. En als je uiteindelijk in je voorbereiding alles eraan hebt gedaan, dan weet je dat je ook in vol zelfvertrouwen die mat op kan stappen. Maar jij ging dus van turnen ging je naar deze sport. Je begon eraan en binnen 2-3 jaar was je al wereldkampioen. Ja. Dus jij bent een enorme vondst voor deze vorm van karate. Ja. Dat moet voor mensen die dit met jou deden, trainer of zo, dat moet ook een soort bizar moment zijn geweest toen ze zagen hoe jij dus met die emoties en met die technieken om kan gaan. Wanneer was dat voor het eerst dat dat duidelijk werd? Ik denk wel, mijn trainer heeft me altijd een soort voor de leeuwen gegooid. Die zegt, nou joh, we pakken elk toernooitje mee. We gaan gewoon overal vechten. En we kijken wel. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik zo weerbaar werd. En mentaal ook, hè, gezien. Ik bedoel, je moet elke keer maar weer die stap zetten. En het besefmoment kwam wel toen ik voor de eerste keer een Europees kampioenschap vocht op Papendal. En toen was ik echt nog helemaal niet zo goed als dat ik nu was. Maar toen heb ik wel besef van, oké, er zit wel echt veel meer in. Ik kan wel aan een top komen. En ik heb ooit gezegd tegen mijn trainer, ik wil een keer Nederlands kampioen worden. Nou, dat was na 3 weken gedaan. Ja. Nou, wel een jaartje. Ja. Ja. Hey, en wat zijn momenten dat de emotie er wel uitkomt? Daarna eigenlijk gelijk. Je stapt de mat af. Ik was ook in Arnhem. Ik was zo opgelucht. Het is een thuiswedstrijd. Je hebt een keer al je vrienden, je familie rond je heen. Dat is echt de laatste keer dat je wereldkampioen bent. Ja, ja. En dan is het toch de derde keer. Ja, en als het dan lukt, dan is echt alles helemaal rond. Dus ik stond daar en dan weet je, de scheidsrechtsbeslissing komt meteen. Je kijkt rond je heen. Ja, dan valt er eigenlijk bijna een soort last van je schouders af. Je denkt, Het is gewoon gelukt. En wist je dat dat oordeel in jouw voordeel ging uitvallen? Nee, want het was echt heel spannend. Ja, ja, en dat wist ik ook van tevoren. Van oké, dit is echt een geduchte tegenstander. En zo hoort het ook in de finale. Dus het had echt twee kanten op kunnen vallen. En dan valt er een last van je schouders. Dat probeer je niet te laten merken, want dat mag niet. Nee. En dan stap je van die mat af en dan? Nou, daarna moest nog iemand anders vechten van het Nederlands team. Dus er was nog extra spannend. Toen dacht ik van, oké, ik ben nu klaar. Maar nu kijk ik nog even naar de ander. Maar daarna, als je in de kleedkamer bent, en vooral de week daarna, komt het eigenlijk besef pas van, oké, wat je er allemaal voor doet en voor laat. Dat is een soort bevestiging van wat je op het WK hebt laten zien. Ja, dat is gewoon het mooie. Dan komt de hele ontlading. Er komt ook emotie natuurlijk. Vrij, dan ben ik wel, heb ik wel emotie. Vinden wij alle drie een enorme opluchting. Ja, snap ik. 2018, 2021 en nu dus 2023 wereldkampioen. Ja. Wat nu? Wat nu? Ja, die vraag krijg ik ook wel regelmatig. Logisch ook. Voor mij is het, als topsporter is het vaak nooit genoeg. En natuurlijk is het wel belangrijk om een soort grens te stellen. Maar die grens heb ik gewoon nog niet bereikt. Ik merk ook fysiek en mentaal dat ik echt nog lang niet klaar ben. En dat ik eigenlijk nu pas op mijn top ga komen. Of ben, dat weet ik natuurlijk niet. Ik combineer het nu ook met het kickboksen. En dat vind ik eigenlijk wel juist een hele mooie uitdaging. Ik had ook even die nieuwe trainingsprikkels nodig. Ik heb een hele respectvolle, fijne kickboksschool gevonden. Dat vond ik wel heel belangrijk. Wat betekent dat? Dezelfde normen en waarden eigenlijk vanuit het Kyokushin karate daarin ook een beetje worden meegenomen. Dus niet de agressieve kant daarvan. Je zegt, ik ben bijna, of er zit nog meer, of ik ben net op mijn top. Hoe kun je dat voelen? Ja, toch wel dat je fysiek elke keer meer wordt uitgedaagd. Dat je denkt, dat je tegen jezelf zegt, ja, nu ben ik echt fit. Ik weet het gewoon. En dan een jaar later denk je, nee. Dat was ik helemaal niet. Dat was het niet helemaal, hoor. Mooi. Dus je verlegt elke keer die grens weer. En dat staat ook centraal in heel de Kyokushin-trainingen. Je verlegt elke keer je grens weer. En je stopt eigenlijk nooit. Dat is gewoon moraal van het verhaal. Is dat iets wat jij herkent, Lars? Dat je, want jij bent ook in gigantisch tempo richting de top gevlogen. Ja. Ik probeer wel steeds beter te worden, als dat je vraag is. Nou, dat je op een gegeven moment voelt, dat je dus in eerste instantie voelt, ik kan nog meer of zo. Oh, dat blijft leuk. Je kan elke keer als je denkt, zo, nou, nu kunnen we echt vette dingen maken. Dan een volgend project kom je erachter dat je denkt, ah, zo vet waren we toen nog niet. We kunnen nu veel betere dingen maken. Ja. Frans vertelt over dat geen twijfel mag kennen als er die mat opgaat. Ken jij twijfel als je het podium opgaat? Ja, zeker. Ik ken best wel veel twijfel. Ja hoor. Ja, ik kan wel eens onzeker zijn hoor. Ja. Ja, dat kan zij niet, zegt ze. Nee. Nee, ik weet wel, ik ben inmiddels wel me ervan bewust dat het geen zin heeft. En het uit kunnen schakelen zoals jij dat kunt, dat is misschien een volgende stap. Maar dat kan ik nog niet helemaal toepassen. Hoe train je dat? Even voor sneller. Ja, thanks. Ja, vertel. Het is een bepaalde innerlijke overtuiging, denk ik, van jezelf. En je kan die overtuiging uiteindelijk ook trainen. Hè? Als je zegt van, ik ben beter dan jou. En hoe vaker je dat gaat zeggen, hoe meer je daarin gaat geloven. En daar geloof ik ook echt in. Hè? En daarin je geest trainen en daarin weerbaar worden. Dat is denk ik wel in je overtuiging te zoeken. Maar heb je daar een vijand voor nodig? Want je zegt beter dan jij, dus er moet iemand tegenover staan? Ja, dat is uiteindelijk wel mijn uitdaging. Dat kan ook jezelf zijn, hè? Oké. Okay. Ja, ik wil beter zijn dan de dag van gisteren. Beter dan de stem in je hoofd, misschien. Ja, mooi. Ja, dat zou kunnen, ja. Heb je daar mentale begeleiding bij gekregen? Ik vond het op een gegeven moment wel lastig, juist om emotie. Op de mat nam ik heel erg mee, ook naar huis. Dat ik dacht, het is een harde wereld. Je moet hard werken. Het is topsport. Het is een vechtsport. Dus het is gewoon keihard. En dat nam ik ook heel vaak mee naar huis. Dus dat je was niet thuis heel ook goed. Niet raken? Nou, precies. Dan kropte ik echt te veel emotie ook op. Ja, en dat is natuurlijk niet menselijk. En ook op een gegeven moment niet gezond. Dus daar heb ik op een gegeven moment wel mentale begeleiding in gezocht. Omdat ik zelf ook bewust van ervan werd van, hier ga ik op de mat ook niet beter van worden. Je kunt niet overal je schouders over ophalen. Nee, absoluut niet. Ik ben ook een mens. Ik ben geen uitgeschakelde robot. Soms wel. Alleen op de mat ben je dat. Ja. Ja. Oh, ben je trots op jezelf? Ja, ik kan nu wel zeggen dat ik trots op mezelf ben. Dat vind ik lastig om te zeggen. Maar absoluut wel. Dit is wel een juweeltje op alles wat ik in die jaren heb gedaan. En ook met mijn turnverleden. Dat heeft er ook zoveel aan bijgedragen. Dus je weet gewoon van al die uren in de sporthal, het erop en eraan. Ook een stukje voeding wat zo belangrijk is. Ja, dan ben je trots op jezelf. Alles bracht je tot hier. Ja. En wat is dan de grote droom? De grootste? Mijn grootste droom is om nog een keer een toernooi in Japan te vechten. Ja. Ja, het bakenmat van het Kyokushin. Al die Japanse in hun eigen huis verslaan. Ja, met respect. Met respect. Mm-hmm. Ja, dat zou wel mijn ultieme droom zijn, ja. Ja, en in jouw tempo is dat over 2 maanden gebeurd. En dan willen we je sowieso graag Japan terugzien hier. Ja. Superleuk, dankjewel. Ongelooflijk, ja. Gefeliciteerd. En je blijft ook lekker zitten, Valance. Gaan we even naar Rotterdam, Dien van het Laar, Feyenoord-Volendam. Waar het eenrichtingsverkeer is, Feyenoord bepaalt de wedstrijd. Volendam houdt tegen. Krijgt nu wel een corner die niet meteen wordt vastgepakt door Justin Bijlo. Dus denkt Volendam nog even aan de schotkans. Die komt er uiteindelijk ook nog. Maar uiteindelijk met een stuit vakkundig tegengehouden door Justin Bijlo. Het is eigenlijk pas de eerste keer in deze wedstrijd dat de doelman van Feyenoord wat te doen krijgt. Want tot aan de 26e minuut waren het vooral de veldspelers van Feyenoord die de wedstrijd bepaalden. Hoog baltempo, veel positiewisselingen. En met een duidelijk idee richting het doel van Mio Bakhuis, de doelman van FC Volendam, gaan om zo snel mogelijk deze wedstrijd in de tas te hebben. Dat gebeurde al na een klein kwartier door het doelpunt van Quinten Timber. Maar die score die moet groter. Dat zie je aan alle Feyenoord-spelers op het veld. Nu moeten ze even verdedigen bij de tweede corner achtereenvolgens voor Volendam. Maar die wordt snel weggewerkt bij de eerste paal. En dus kan Feyenoord eventueel aan uitverdedigen gaan denken als ze die bal hier weten veroveren. Maar Ulcik kiest voor de veilige optie. Speelt hem helemaal weer terug naar Bakhuis, die dan uiteindelijk rustig gaat kijken welke Volendam speler vrij staat om vervolgens het spel weer in gang te brengen. Ja, Volendam verweert zich kranig, maar moet toch vooral met 11 spelers in de eigen 16 toezien hoe Feyenoord de wedstrijd tot nu toe in aanvallend opzicht bepaalt. We kregen kansjes te zien voor Santiago Jiménez. Die natuurlijk nog voor het einde van het jaar een aantal decennia oude records uit de boeken wil gaan schieten. Of in ieder geval voor in de race te blijven. Misschien dat hij hier een kans ervoor krijgt als Minte weg is aan de rechterkant. Jiménez kiest dan positie, maar Minte moet achteruit naar Wiever om vervolgens weer naar Minte te spelen. Maar dat is een beetje slordig van de middenvelder uit het Overijsselse, het Twentse Borne. Omdat Minte daar buiten spel staat. Daar had Wiever toch nog ook nog genoeg opties aan de andere kant van het veld over. Kiest dan toch weer voor zijn ploeggenoot op de rechterkant. Maar die staat buiten spel. Dus mag Bakhuis gaan aanleggen om het spel te hervatten met een vrije trap. Klein half uurtje op de klok. Feyenoord staat voor 1-0. NPO Radio 1. 1 minuut voor 9:30. NOS Journaal. Ewout de Jong. Op sociale media gaan foto's rond van groepen mannen uit Gaza die onder schot worden gehouden door Israëlische militairen. Ze zijn bijna naakt in geblinddoek. Volgens het Israëlische leger wordt nog uitgezocht wie van hen Hamas-strijders zijn. Op de foto's wordt veel negatief gereageerd. Een aantal stations is vanavond weer gedemonstreerd voor beëindiging van de oorlog in Gaza. Het waren voornamelijk pro-Palestijnse betogers. Eerder vandaag liepen in Den Haag honderden mensen mee in een stille tocht van het Sidi en Christenen voor Israël. De VS gaat Oekraïne helpen bij de ontwikkeling van de defensieindustrie. Dat zegt de stafchef van president Zelensky. Er worden onder meer fabrieken gebouwd om het Oekraïnse leger te voorzien van wapens en munitie voor de inmiddels verouderde luchtverdediging. En verkenner Ronald Plasterk komt maandag met zijn advies over de voortgang van de kabinetsformatie. Hij sprak vandaag met de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Plasterk zei dat hij nu genoeg weet, maar wilde verder niets zeggen over zijn advies. Langs de lijn en omsteken. Hier in de studio nog steeds Valance Bikkel, die net vertelde hoe ze in een handomdraai mensen knock-out slaat. En tegenover haar, naast haar, zit een man, Lars Bos. De man die stadions en clubtours in een handomdraai uitverkoopt. De man die meer gouden platen heeft dan je ooit aan je muur zou kunnen ophangen. De man die meer dan 40 nummers met een notering in de hitlijsten heeft. Je won een Edison, Top 40 Awards, Booma Awards. En dat terwijl je nog maar net 28 bent. En laat dat nou net de naam van je nieuwste album zijn. Je heet Lars Bos, maar de wereld kent je als... Rapper Snelle. Laat je horen voor Snelle! Ik heb het over de rapper Snelle. Snelle! Ja! Snelle! Snelle is bij ons in de huis! 3, 2, 1, let's go! Wow, wow, wow, wow! Steeds hetzelfde liedje op de radio. En al die liedjes lijken op elkaar. Kom ik nog thuis of moet je niet zo druk maken. Je moet je bus halen. Je moet die dingen pas halen als je ze kunt halen. Je hebt geen wijze raad voor me, maar een kutbaantje. En ik kom gewoon een pilsje in je club halen. Ja, die money is voor spaans op mijn hart. Yeah, yeah. Oh, oh. Ik voel alleen maar love in mijn squad. Yeah, yeah. Oh, oh. Ze willen niet dat ik loop. Ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het te beloofd. Ja, die money is voor spaans op mijn hart. Yeah, yeah. Hey, Snelle in de building, 101 bars, ask out, man. Je vond bijna alles leuk aan je gezicht te zien, Snelle, maar... Er was één moment dat je bijna stierf. Nou ja, allereerst bedankt voor de mooie introductie. Super fijn. Er zaten wat stukken tussen die ik liever niet meer terugluister. Dan gaan we zo vragen welke precies. Eerst eventjes naar Dien. Nou... Want FC Volendam is ook weer terug in de building. Wat heet, het is 1-1 hier in de Kuip. De Quincy Ozeefuik kapt daar in de 16 meter na een lange bal van Bakhuis. Gernot Trauwe kinderlijk eenvoudig uit. Dat mag de centrale verdediger van Feyenoord zich toch echt aanrekenen. Steekt geen poot uit. Komt dan vrij voor doelman Justin Bijlo. Dan is het een koud kunstje. En dat is het zeker vanavond, een koud kunstje. Om hem dan in de verre hoek achter de Rotterdamse doelman te schuiven. En dat betekent dat Feyenoord toch weer vanaf 0 moet beginnen. Want Volendam is zowaar tegen ieder verwachting in op gelijke hoogte gekomen. Het is weer een wedstrijd daar. Zo, er gebeurt nu nog van alles. Ja, we hebben ook Snelle die ook nog commentaar gaat geven. Inderdaad, Feyenoord kreeg nog een kans. Dat nemen we nog eventjes mee. Sorry, Dien, je hebt nog werk zo direct. Snelle, je zei zelf al, we hoorden het je ook al tijdens de montage zeggen... Zo, dat is oud. En toen Krijg je een beetje kippenvel op de verkeerde manier? Nou, nee, ja, ik moet er ook een beetje normaal in doen misschien. Ik bedoel, het gewoon wat ik ooit gemaakt heb en het gewoon niet meer wat ik nu zou maken. Oh, er zijn een hele hoop mensen die het wel vet vinden nog. Dus ik moet er een beetje kalm over doen. Ik druk mijn stoel. Ik denk dat het een beetje hetzelfde was als dat ik mijn eerste Europese kampioenschap vocht. Dat denk ik. Gewoon, je luistert gewoon terug en je denkt, dat je jezelf ziet. Niet helemaal hoe ik het nu zou doen. Ja. Ben je daar aan doen, maar goed, was? Aangezien we toch alles in deze uitzending nu zo hier aan het bespreken zijn, laten we even overleggen, want het is wel iets waar we eigenlijk even met je over wilden praten en ook een fragmentje over wilden laten horen. Maar jij zegt nee, ik wil het eigenlijk nooit meer horen. Zeg het maar. Gaan we het er zo even over? Hoe belangrijk is het item? Nee. Nee, maar zeg jij het maar. Voor mij hoeft het niet. Nee, okay. Maar goed. Halen we dat stukje. Oké, nou. Doen we dat stukje. Ja. Prima hoor. Okay. Kan allemaal. Laten we dan praten over het nu en over de rest van wat we net al hoorden in jouw gigantische carrière. Welk moment hoorde je waar je van dacht, oh ja, daar, dan ben ik ontzettend trots op? Ik hoorde wel, ik hoorde Blijven Slapen langskomen. Dat is een liedje waar ik wel trots... Ik vond het ook leuk dat jij het leuk vond. Suze ging helemaal Ik vind het echt een lekker nummer. Ja. Hoor we niet zo vaak op NPO Radio 1? Nee, dat is niet... daar moeten we het ook nog over hebben. Nee. Ja, nee, doen we. Nee, dat is iets waar ik wel trots op ben. Dat is een, vind ik best wel een goed liedje eigenlijk. Ja. En dat is iets recenter. En, met Maan? Het liedje met Maan is dat geschreven, ja. En het liedje Radio kwam langs. Dat is een liedje wat op mijn nieuwe album staat. Dus daar ben ik ook nog... Dat is toch allemaal heel vers en daar kan ik zelf nog naar luisteren. Soms ook gewoon echt schaamteloos naar luisteren in de auto alleen. Dat is met nieuw werk altijd nog wel zo. En dan wordt het wat ouder. En dan op een gegeven moment kun je het ook wel weer daarna wel weer luisteren. Ja, het is, raar. Maar is er een kans, want dat rap verleden, want daar ging het over, even voor de duidelijkheid, waarvan je nu zegt dat wil ik niet meer terug horen. Denk je dat deze liedjes ook dat punt zouden kunnen bereiken ooit? Nou, het is ook niet zo erg hoor, maar ik ben inderdaad gewoon begonnen echt in de rap. En ik moet dat ook niet zo, ik moet dat niet zo weggooien alsof dat niks was, want ik ben ook wel heel dankbaar voor die periode. En het was gewoon wel wat ik toen heel erg vet vond. Maar ja, daar kan ik nu even niet meer naar luisteren. Omdat ik gewoon af en toe gewoon dingen zeg waarvan ik denk, oh ja, dat is wel heel puberaal. En dat komt vanzelf weer een punt, dat weet ik zeker, dat ik daarom kan lachen. En ja, je bent er nu gewoon nog niet zo mild over. Nee, dat. En, maar er komt ongetwijfeld weer een moment dat ik later tegen mijn kinderen zeg, ja, kijk, papa was vroeger rapper en toen zei hij dit soort gekke dingen. Ja. Van Land zou nu gewoon zeggen, schakel nou toch gewoon je emotie uit. Omarm gewoon dat gedeelte van je. Nou, ik vraag me wel af, ben je daar dan niet dankbaar voor dat je dat wel hebt gedaan? Ja, zeker. Alleen... er luisteren zoveel mensen mee op de radio, dus ja, dat hoeft voor mij niet. De maker van deze montage had het best lastig, want jij hebt zoveel hits. Dat is echt absurd. Weet je uit je hoofd hoeveel hits Wikipedia telt voor jou? Nee, dat zou ik ook wel zorgelijk vinden als ik dat nu zo zou kunnen noemen. Je googelt jezelf niet iedere dag. Ben ik wel een beetje mee gestopt, ja. Verstandig. Dat weet ik wel, moet ik ook eerlijk zeggen. 47 zijn het er. Oh, dat zijn er wel veel, ja. Ja. Hoe kan dat? Dat weet ik niet. We maken gewoon muziek die... Nou, ja, ik heb thuis wel een beetje over nagedacht. Ik denk dat we muziek maken. Dat doe ik samen met de jongens die dicht bij ons ligt. En dat we op zich over het algemeen vrij normale kerels zijn. En als je dan muziek maakt die dicht bij jou ligt, dan kunnen mensen dat voelen, denk ik. Omdat het... dicht bij onszelf ligt, dus waarschijnlijk ook dicht bij onze luisteraar. Wie zijn we, de jongens? De jongens zijn, in het geval van dit album is dat de band en ik. En in het geval van wat eerder werk zijn dat de songwriter. Met name Okke Punt heb ik veel mee geschreven. En ik en Arno Krapman en ik en allerlei songwriters. Het lijkt mij juist heel lastig als artiest als je een heel normaal bent. Zeg maar. Dat is mijn eerste gevoel. Van je. Het zou toch heel erg helpen als je een soort van extravagant leven hebt... waar je dan over kan schrijven. Dat is grappig, want dat was echt een thema ook, dit album. Dat ik op een gegeven moment had ik... Nou ja, een writer's block wil ik het ook niet noemen... want dat is een soort cliché om te zeggen dat je een writer's block had... en dat het toen ineens weer ging. Maar het ging stroperig, het ging niet lekker. Het ging stroperig, ja. En toen ben ik eens bij mezelf gaan nagaan... ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen in het dagelijks leven... waar ik over kan schrijven? En toen weet ik nog dat ik op een gegeven moment in een theatertour zat. En een theatertour is superleuk... maar ergens is het ook gewoon om 5 uur binnenkomen, om 6 uur soundchecken, om 7 uur eten, om 8 uur nog een linecheckje, om 9 uur spelen, om 11 uur naar huis, dan de volgende ochtend even een kleine wandeling doen. En dan weer naar het volgende theater. En hetzelfde gesprek bij dezelfde koffieautomaat. Nou, nee, bij een andere koffieautomaat trouwens, dat wel. Maar met dezelfde mensen. En toen dacht ik, ja, het is een soort van aan de ene kant super rock'n'roll. Want je bent met een band op tour door heel Nederland. Maar aan de andere kant ook niet echt. En toen dacht ik, ja, misschien zit daar wel iets in waardoor ik er waardoor ik iets minder meemaak. En ik vind het wel belangrijk dat de dingen die ik schrijf, ze hoeven niet allemaal waar gebeurd of autobiografisch te zijn, maar ik wil ze wel graag uit het echte leven halen. En ja, als je dan dat leeft, ja, dan wat maak je dan mee om te schrijven? En ik vind het ook belangrijk dat liedjes herkenbaar zijn. En dat gesprek met je geluidsman bij de koffiezetapparaat is niet per se super herkenbaar voor iedereen misschien. En ook over dit thema heb ik dan weer een liedje geschreven. En dat heet Rock and Roll in Nederland. En dat is wel een beetje een, ja, wat ik zei, een overkoepelend themaatje op dit album. Ja. Hebben we gedraaid voor 9 uur samen met Thomas Akdes, is dat nummer. Ja. Maar 47 hits op je 28ste. Jij hebt de code gekraakt, dat blijkt. Ja, nou, dat denk ik niet. Ja, we moeten daar zeggen, jongens. Ja. Maar voel je dat, want kan jij in de studio voelen als je een refreintje hebt van, ja, dit is er weer een? Ik kan wel voelen of het poppy en catchy is. Ik kan niet helemaal omschrijven waar dat hem in zit. Maar ik denk wel, dat is meestal als een van onze songwriters opstaat en zegt, gasten, dit is helemaal te gek. Dan, zoals ik heb de jongens wel even nodig voor de bevestiging. En dan is er altijd eentje die super enthousiast wordt en dan gaat iedereen mee. Ja, dan gewoon als we... Dit is ook dat, is een gevoel. Ja, kan ik niet helemaal omschrijven. Ja, ik kan het wel voelen. Ja, eigenlijk wel. Dat is eigenlijk het kort. De korte versie van het antwoord is ja, dat kun je voelen in de studio. Ja. Oké, dus je kunt steeds effectiever liedjes schrijven dan? Omdat je ook al snel weet, dit idee werkt niet. Ik merk dat ik heel erg in een soort fase zit dat ik dat wil ontkennen. Dat dat een soort van, dat zo is. Omdat ik dat niet zo heel magisch vind klinken. Oh ja. En ik wil eigenlijk dat muziek maken magisch is. En dat is het ook nog steeds wel. Maar het is inderdaad wel zo dat je, waar je vroeger een heel liedje af moest schrijven voordat je door had of het wel of niet goed is, weet je dat nu eigenlijk al wel bij, inderdaad, halverwege je eerste couplet. Dat is wel waar, ja. Dan word je wel steeds. En dan kan het ook gewoon de prullenbak in en dan kan je iets anders gaan verzinnen. Wat er ook voor heeft gezorgd dat we meer afgevallen demo's hadden dan ooit voor dit album. Volgens mij hadden we 83 demo's die het album niet gehaald hebben. En demo's zijn dan delen van liedjes of liedjes die niet helemaal perfect nog zijn? Een liedje gaat, zeg maar, in de meeting met het label en de publisher, op het moment dat er één refrein en één couplet staat. En demo's zijn altijd één couplet. En soms kom je, pre-chorus is ook een heel belangrijk stukje in een liedje. Soms kom je er daar al niet helemaal uit. Wat is dat? De pre-chorus is eigenlijk de overgang van een verse, een couplet, naar refrein. Vaak een plot twist in een liedje waardoor een refrein een bevrijdend gevoel geeft. Ja. Je beseft hopelijk wel dat als je zo hard gaat en je carrière zo goed gaat de komende jaren, dat na jouw dood al deze demo's gaan worden uitgebracht. Dat is wel een consequentie. Ja. Nou, niemand heeft het wachtwoord van mijn Dropbox, dus ik denk het niet. Dat is het voordeel van de huidige tijd. Maar zijn er liedjes die nu liedjes zijn geworden die al heel lang geleden een demo waren? Ja, en soms schrijf je 3 liedjes die zonder dat je het zelf doorhebt allemaal precies over hetzelfde thema gaan. Maar dan in een ander jasje of een ander slagzinnetje of whatever. En dan komen ineens al die 3 liedjes samen. Dus het is ook niet zo, je schrijft ze ook niet voor niets. Hè. Ik bedoel, het is een beetje Ed Sheeran die zei, heeft ooit in een docu gezegd, songwriter, waanzinnig goede docu, dat als je even lang niet geschreven hebt, en dat was voordat we dit album gingen schrijven het geval, is het net alsof je op vakantie bent geweest en je zet de kraan weer aan thuis, dan gaat hij eerst even pruttelen en daarna gaat hij weer stromen. Nou, al die demo's, die zijn natuurlijk gewoon super nodig om tot zo'n album te komen. En dat die prutteltjes, die raap je dan bij elkaar en dat wordt dan 1 liedje, ja. Heb je nooit ooit iets in de prullenbak gegooid, vroeger, waarvan je nu dacht van, oeh, dat had wel eens echt heel goed kunnen worden? Ja, ik doe wel om de zoveel tijd even dat mapje nog een keer doornemen, inderdaad. En dan Vaak zijn het niet de liedjes, maar de haakjes. Dat je denkt, want vaak is een liedje al af op het moment dat het haakje of het slagzinnetje of het themaatje, dat je denkt, oh ja, leuk. Dan is het liedje al af en dan vergeet je gewoon zo'n haakje of zo'n invalshoek. En maar de thema's van jouw huidige plaat, 28, zijn wel anders dan je platen ervoor, toch? Dan ben je net waar gaat 28 voor jou over? Nou, 28 zijn 12 verschillende liedjes en ook wel 12 verschillende verhaaltjes. En ik denk dat het klopt wat je zegt. Ik maak gewoon, wat ik eigenlijk al zei, iets andere dingen mee. Ik ben niet heel goed voorbereid op deze vraag. Maar het zijn 12. Pak zijn telefoon er even bij. Ja, ik pak even de setlijst erbij. Als we het dan hebben over het nummer wat we hebben gedraaid. Hè? Dat gaat over rock'n'roll Nederland, of dat heet zo. Gaat over dat je niet meer naar feestjes gaat. Dat je de was doet, gras maait, zaterdagavond op de bank zit. Ja. Is dat echt hoe je leven eruit ziet? Ja, dat is wel echt hoe mijn leven eruit ziet. Ja, zeker. Zeker. Neig je nooit naar meer seks, drugs en rock'n'roll? Niet meer. Ik heb zelfs een tijdje gehad dat ik een soort van dat heel erg ging forceren, omdat ik hetzelfde had. Van, moet ik dat niet even een beetje... Ik ben een ster. Die houding een beetje. Mooi. En dat we bewust de afterparty wel gingen opzoeken. En het is ook niet zo dat ik superbraaf altijd ben geweest. Dat valt ook allemaal wel reuze mee. Het zit heus wel een rock'n'roll randje aan, hoor. En daar hebben we een fragmentje van. Oh, god. Je had me wel. Nee, ja, weet je, op dit album, waar heb ik over geschreven? Over rock'n'roll in Nederland. Over dat het zo fijn is om s'avonds laat op de snelweg te rijden en te realiseren dat je straks weer in de armen van je meisje terechtkomt. Of je partner. Jezelf over te hard gaan en jezelf overwerken. Ik heb een liedje voor mijn moeder geschreven. Ik heb een liedje over vrienden van vroeger geschreven. Een liedje over een winterdip. Nou ja, ik zal niet alles opnoemen. Maar... Een liedje over je moeder. Ja. Waarom? Omdat ik een vrouw over straat zag lopen met haar kind. En ik weet niet, ik vind dat altijd een heel mooi beeld als ik dat zie. Een moeder alleen met haar kind. Geen idee of het een alleenstaande moeder was, maar in mijn hoofd voor dit liedje dus wel. En daar ging ik het eerste couplet over schrijven. Stop licht op rood, hartje centrum, hartje winter. Zie haar eens even snel de mascara en haar beslagen ramen fixen. Nu nog alleen, maar vanmiddag zijn de kids er. Enzovoort. En toen was op een gegeven moment dat couplet af. En toen ging ik begin dit jaar, dat liedje is dit jaar afgeschreven, ging ik met mijn moeder op vakantie. Gewoon om even te vieren dat we zoon en zoon, dat is niet waar, niet zoon en dochter, zoon en moeder zijn. En dat was een supermooie vakantie waar we dichter bij elkaar kwamen en diepe gesprekken voeren. En toen dacht ik, hey, wacht even, mijn ouders waren ook gescheiden. En mijn moeder heeft ook best wel een tijdje, mijn vader net zo goed hoor, maar mijn moeder heeft ook een tijdje alleen voor mij gezorgd. Toen dacht ik, hey, wacht even, dit verhaal gaat natuurlijk gewoon over mijn eigen moeder, maar dat heb ik nooit doorgehad zelf. En dat was heel mooi om te ontdekken. En toen heb ik het tweede couplet over haar geschreven. Het eerste couplet iets aangepast. En toen had ik ineens een liedje voor mijn moeder. Toen heb ik nog een kinderkoor gebeld die het refrein heeft ingezongen. Wat het super schattig en lief. Het is echt mierzoet, het liedje. Maar het is gewoon een liedje waarin ik mijn moeder bedank voor alles wat ze voor me gedaan heeft. Een beetje rapper heeft een liedje voor zijn moeder, toch? En wanneer heb je dat aan haar laten horen? Ik heb dat super lang uitgesteld. Ik heb dat 3 dagen voor de albumrelease pas laten horen aan haar. Ja. Omdat ik niet zo goed wist of ze het wel leuk vond dat ik dat op mijn album zou zetten. Eigenlijk. En toen dacht ik, kan nou niet meer terug. Nu staat het erop. Het staat erop en ze vond het geweldig. Hoor. Maar waarom dacht je dat ze het niet zo leuk zou vinden? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik het gewoon super spannend vond. En mezelf allemaal dingen wijs maakte. Want natuurlijk vindt ze dat leuk als ik dat op mijn album zet. Ja, of misschien, een soort van... Ik zag dan mijn moeder voor me, die dan in de supermarkt liep en dan allemaal reacties kreeg over dat liedje. Maar ik zou eigenlijk niet weten waarom dat achteraf gezien negatieve reacties zouden zijn. Want het is een mooi liedje en een lief liedje voor mijn moeder. Maar toen dacht ik, misschien zit mijn moeder daar wel helemaal niet op te wachten. Beetje beschermingsdrang ook. Ik denk het, ja. Maar toen vond ze het uiteindelijk... Ze vond het geweldig. Ja, het is echt... Nee, ze vond het echt heel mooi, zeker. Waarom ben je gestopt met jezelf googlen? Dat is een goede vraag, zeg. Daar moet ik wel over nadenken. Omdat ik... Omdat het niet zoveel toevoegt. Je dan de hele tijd bezig... Omdat soms... Kijk, er staan vaak leuke dingen, maar er staan ook wel eens niet leuke dingen. Of mensen die dan mening hebben, denk je, ja, ik heb jou helemaal nog nooit gesproken. En dan ben ik me nu een soort van druk aan het maken om wat jij van mij vindt. En daar werd ik op een gegeven moment gewoon heel moe van. Ja. Zelfbescherming. Zelfbescherming, dat is de korte versie wederom. Toen ik googelde, zag ik iets over een ambitie van jou. Ik weet niet of je al contact hebt inmiddels met hem, John Mayer. Nou, dit is dus zo'n voorbeeld waardoor ik het dus niet meer google. Want... Sorry dan. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dan kan ik het uitleggen. Daar ben ik alleen maar heel blij mee. Nee... Voor eens en voor altijd. Dit is de waarheid. Ja. Nee, ja, ik heb dan een interview van 4 uur lang. En dan ergens in dat interview wordt er gevraagd... wie zijn je voorbeelden? Ja, dan zeg ik Agda en de Munnik. En voor de vorige plaat al helemaal John Mayer. Qua gitaren met name. En dan, als nou alles kan en alles mag en niks is gek... met wie zou je dan samen willen werken? En dan, toen zei ik, doe dat maar John Mayer. En dan was dus de kop... En dan, zie je dat gebeuren. Ja, ik zou wel ooit een keer willen songwriten in het buitenland. En dan, en wil je dat de komende jaren gaan doen? Ja, dus binnen 4 jaar zit jij met John Mayer? Ja, binnen 4 jaar. Nou, en dat was de titel, volgens mij. Nou, toch? Ik zie hier een quote van jou. Binnen 5 jaar wil ik met Mayer in de studio zitten. Dat lijkt nu heel ver gezocht, maar ik ga het gewoon fixen. Ja, en hier is hij. Nee. Oké, het is niet gelukt. Oh. Het kan nog, want het was 2 jaar geleden, dit interview. Dus hij heeft nog eventjes. We gaan eerst eventjes naar Dien. Feyenoord Volendam. Laatste minuut van de blessuretijd is daar aangebroken. 4 minuten zijn erbij gekomen. Dat heeft te maken met de hoofdblessure van Benisa Benamar. Liep na 5 minuten al in een botsing een flinke bult op tegen Marcos Lopez. En na een klein kwartier werd hij van het veld gehaald. Begon met zijn ogen te knijpen. En uiteindelijk met zijn hoofd in zijn schoot op de bank plaatsgenomen. Kon toch niet verder, zag er lelijk uit. Moet dus vroegtijdig afhaken. Maar ziet dat zijn ploeg, FC Volendam, het uitstekend doet. Want het ontregelt Feyenoord in aanvallend opzicht waar het kan. En dus hebben de Rotterdammers het afgelopen kwartier geen kansen meer gecreëerd. Tempo ligt laag. Die vleugelspelers waar Slot zijn mond zo vol van had. Ja, die leveren ook vanavond niet te veel slordigheden. Te weinig individuele creativiteit om echt gevaarlijk te worden voor het Volendamse doel. En de meeste kansen van de Rotterdammers komen dan ook via de as van het veld. Via bijvoorbeeld dat doelpunt van Quinten Timber. En zojuist een schotje van Mats Wiever. Die gemakkelijk werd gepakt door Volendam-doelman Bakhuis. En zo mag FC Volendam toch best trots op zichzelf zijn hoor. Want na 49 minuten staat het hier 1-1. Door dat doelpunt van Liquincio Zeevuik. Die in de 16 van Feyenoord Gernot Trauner gemakkelijk uitspeelde. En zijn doelpunt achter Justin Bijlo schoot. Dat was eigenlijk ook de enige poging van Volendam in deze eerste helft. Maar wel uiterst effectief. Want de laatste slotseconden zijn ingegaan. En dan kan ik zo meteen gaan melden dat Martin van der Kerkhof er dus voor zorgt. Mede door het rustsignaal nu. Dat Volendam is gaan rusten in de Kuip met een 1-1 tussenstand. Dat hadden we van tevoren absoluut niet verwacht. Want Feyenoord begon sterk, maar zakte daarna erg ver terug. En dus een belangrijke opdracht voor de Rotterdammers om in de tweede helft toch uit een ander vaatje te tappen om de 3 punten hier te houden. Ik heb mijn hoofd nog voller dan mijn agenda. Die ringen op mijn stuur zijn elke cent waard. Want iedere avond als ik instap, geef mijn navigatie automatisch jouw adres aan. Dus nu ben ik onderweg, kan niet wachten tot je zegt. Nee, liever toe was je dag vandaag. Ik wacht al kilometers lang op haar. Hey, lieverd, ik ben op de terugweg. Want je weet dat ik bij jou alleen maar rust heb. Dus waar je dan ook bent, maakt niet uit. Oh, ik kom naar huis, want ik verdorp het wel een route. Al moet ik heel de wereld af, blote voeten. In je favoriete hoodie die nog naar je ruikt. Oh, ik kom naar huis, ik trap het gas in en ik ga. Ik denk er niet meer over. Alleen maar linker. Dat is bla bla bla. Ik ben het allemaal al vergeten als ik praat met haar. Want dan is alles weer helder. Soms vloeken en schelden. Maar goed, ze kennen me zo, ze kennen mijn ware aard. Ze kennen me in het oosten, ze kennen me in het westen. Ze kennen me daar van showtjes, maar zij kent mij het best. En ik moet eigenlijk nog denken, maar het kost veel tijd. Die ik niet bij haar kan zijn. Want lieverd, ik ben op de terugweg. En je weet dat ik bij jou alleen maar rust heb. Dus waar je dan ook bent, het maakt niet uit. Oh, ik kom naar huis, want ik vind altijd wel een route. Al moet ik heel de wereld af op blote voeten. In je favoriet doe die die nog naar je ruikt. Oh, ik kom naar huis, ik trap het vast in en ik ga. Ik denk er niet meer over na. van de nieuwe plaat van Snelle, Terugweg. En goed om te zien dat je hier zelf ook gewoon lekker dus nog op swingt. Ja, dit vond ik leuk. Dit vond ik lekker. Ja, ja, heel goed. De Snelle, Terugweg is terug naar jou. Terug naar huis, ook voor jou. Ja. Terug naar misschien ook wel Go Ahead Eagles. Dat is ook een beetje thuis. In ieder geval naar Deventer, ja. En Go Ahead Eagles en Deventer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, ja, ik zit ook wel eens in de Adelaarshorst. En dan zie ik jou toch vaak even op de beelden voorbij komen dat je er bent. Ja. Ja, ik probeer het altijd te voorkomen. Ik ben dan in mijn jas te kruipen, maar het lukt dan toch niet. Wat betekent dat stadion voor jou of de club? Ik ben. Mijn vader heeft voor Go Ahead Eagles gevoetbald. Dus het is een stukje jeugd. Ondanks dat ik er nooit een wedstrijd heb gezien van mijn vader live. Of in ieder geval niet bewust. Het betekent gewoon heel veel voor Deventer, die club. Ik voetbal zelf. En het gaat in mijn eigen team ook alleen maar over Go Ahead. Het gaat in de kroeg alleen maar over Go Ahead. Het gaat. Zondag zit ik gewoon weer in het stadion. Ik vind het gewoon superleuk. Het zijn mooie tijden voor jullie daar. Het zijn goede tijden, zeker. Ja, zeker. Je had het al over je vader, hè? We hebben uit de verre archieven nog iets weten op te diepen. Zijn debuut in 1993 tegen Roda. Ja? Je vader kwam na rust onder de lat te staan omdat de eerste doelman geblesseerd uitviel. De publiekslievering moet worden gewisseld. Ook hij moet eruit. In zijn plaats komt de tweede doelman, Jan Bos. Oponthoud heeft ruim 3 minuten geduurd, logischerwijs. Eerste daad voor doelman Bos is de vrije trap. Schot door Van der Leur. En die daad komt niet tot stand. Nog niet aan de bal geweest en gepasseerd. De teleurstelling op je gezicht, die was echt. Ik denk dat hij luistert, dus sorry pa. Sorry meneer Bos. Ja, doelpunt direct dus uit de vrij. Hij had nog geen bal geraakt, kreeg meteen tegen doelpunt. Ja, ja, wat moet je ervan zeggen, ja. Is dat een verhaal wat in de familie nog wel eens verteld wordt? Nee, maar hij is wel bescheiden en eerlijk. Hij vertelt altijd wel over zijn blunder tegen, ik geloof, Feyenoord of Ajax. Een van de grote twee. Dat hij een bal door zijn benen liet. En, het is niet, hij schept er niet over op. Hij vertelt er eigenlijk überhaupt niet zoveel over. Maar kende je dit verhaal? Nee. Nee, want daarom reageerde je. Ik merkte dat deed ook wel iets met me. Ik vond dit best wel cool of zo. Om gewoon dan die commentator Jan Bos te horen zeggen. Vond ik heel vet. Ik weet niet meer. Ja. En volgens mij hoorde ik zelfs heel even zijn stem. En dat vond ik helemaal vet. We gaan het eventjes voor je losknippen. En dan kan je het mee naar huis nemen. Zou en met ik de heel kerst leuk een paar keer afspelen met je vader. Ja, zou ik heel leuk vinden. Volgend jaar een tour. Ja. Hoeven we eigenlijk niet te noemen in de zin van die is al echt tot op de laatste ticket helemaal uitverkocht. Ja. Wen je daaraan? Dat alles de goede kant op valt? Zeker niet. Zeker niet. En dat is elke keer weer spannend. En ik weet niet, op een of andere manier kan ik ook niet echt verklaren, maar dit keer nog spannender. En ik ga ook gewoon, omdat misschien de straaljager waar we eerst mee omhoog gingen inmiddels gewoon een hele fijne intercity is, die ook nog wel doordendert, maar waar je iets meer om je heen kan kijken. Dat maakt dat ik iets meer kan genieten van shows en ook dat ik er extra veel zin in heb. En dat maakt dan weer dat ik ook echt hoop dat het volle zalen zijn. Want ik heb gewoon echt mega veel zin om, 15 keer met het beentje op pad in Nederland en België een avond gewoon alleen maar muziek te maken met heel veel mensen die er heel veel zin in hebben. Dat is het allerleukste wat er is. Veel plezier. Dankjewel. En leuk dat je hier was. Snelle over dus zijn nieuwe album 28. En Valens Bikkel was hier ook. Ga je kijken? Ja, het lijkt me wel erg leuk. Ik gooi even kaartjes voor jullie de Snelle. Jullie zijn allemaal meer dan welkom. Nou, gezellig. Dank jullie wel. Wij gaan zo nog een uur door met heel veel sport. En natuurlijk ook de tweede helft. Feyenoord, Volendam. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. In de voorstad van Parijs is een man aangevallen met een mes waarbij zijn keel werd doorgesneden. Hij zou les hebben gegeven over de vrijheid van meningsuiting, waarbij hij cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Mijn naam is Stine Jensen en ik wil weten, wat waren de gevolgen van de moord op Samuel Paty in Nederland voor docenten? In dit geval was het een maatschappelijk debat over een cartoon. En dan denk ik, dan moet je die cartoon kunnen laten zien. Voor cartoonisten? Ironie en humor vind ik echt ontzettend belangrijk voor een cartoonist. Als dat er niet in zit, dan wordt het eng. Maar ook voor mijzelf. Staat onze vrijheid van meningsuiting op het spel? De Cartooncrisis. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze.

Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. 4:10, nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Zometeen het vervolg van Feyenoord-Volendam. De ploegen zitten nog even aan de thee. En we praten met bioloog Matthias Bittenbinder. Niet over voetbal, maar wel over de bijzondere dieren die afgelopen jaar werden ontdekt. Shorttrekster Selma Poetsma heeft de schroom van zich afgeworpen. En we volgen skateboarder Candy Jacobs op weg naar het WK en hopelijk ook de Olympische Spelen. Dat hoort u allemaal na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Op het EK Korte Baan heeft Arno Kamminga het eerste Nederlandse zwemgoud veroverd. In het Roemeense Otto Penny had hij een sterke finish. Het moet een vlammend eindschot gaan worden van Arno Kamminga, die nu wel naar de derde plaats gaat. Martinenghi aan de leiding. Wie komt er beter uit? Kamminga! Kamminga wint! Hij tikt Martinenghi uit. Wat een close finish was dat. En brons is er voor Casper Corbeau. Nou, waar kwam dat vandaan, zeg? Een Tess Schouten verbeterde in de halve finale van de 200 meter schoolslag het Nederlands record. PSV heeft ook het 15e eredivisieduel van dit seizoen gewonnen. De koploper versloeg in eigen huis Heerenveen met 2-0... door doelpunten van Guus Stil en Ricardo Pepi. Slecht nieuws voor voetbalster Aniek Nouwe. Zij kan de komende tijd niet in actie komen door een knieblessure. Ze heeft haar voorste kruisband gescheurd. Dat meldt haar club Chelsea. Ze liep die blessure op tijdens de interlandperiode met Jong Oranje. Er is een schorsing van 4 jaar geëist tegen Juventus middenvelder Paul Pogba. Dat hij in september positief testte op testosteron, verboden spierversterkend middel. Voetbalkenner Emiel Schelvis vindt de situatie apart, vertelde hij bij Nieuws & Co. Maar een anabole steroïde moet je wel op doktersvoorschrift krijgen. Dus met andere woorden, heeft Juventus hier nou werkelijk geen enkele rol in gespeeld. En bovendien hebben ze een verleden, bijvoorbeeld Del Piero en Vialli, ja, die toen ineens een gigantische spier ontwikkeling hadden waar nooit opheldering over is gegeven. Als de 4-jarige schorsing definitief wordt, dan lijkt een mooi einde van de voetbalcarrière van Pogba in gevaar. Kjeld Nuis ontbreekt komend weekend bij de World Cup schaatsen. Hij is ziek en is daarom niet afgereisd naar het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Nuis won vorige week nog de 1000 meter in Stavanger. De Braziliaanse voetbalclub Santos degradeert uit de hoogste divisie. Dat is voor het eerst in de 111-jarige clubhistorie. Na de wedstrijd waarin de beslissing viel, reageerden fans teleurgesteld en agressief. Auto's en bussen werden vernield en vanaf de tribunes werd vuurwerk gegooid. Mercedes, teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Suzy, ook werkzaam in de autosport, kunnen opgelucht ademhalen. Het onderzoek naar hen is afgerond en dat meldt Autosportbond FIA. Het echtpaar zou gevoelige informatie over de Formule 1 naar elkaar hebben doorgespeeld. Uit het onderzoek blijkt nu dat er van belangenverstrengeling geen sprake kan zijn geweest. Feyenoord tegen Volendam. Er is als het goed is weer afgetrapt. Dien van Vlaar. Precies, de bal is weer in gang gebracht met een hoge bal van Josh Flint. Rare actie om hem daaruit te verdedigen. Dat gebeurt allemaal op zijn eigen 16 meter. En dus ziet Santiago Giménez er nog wel heil in. Het sprint erachteraan. Maar moet uiteindelijk het kopduel daar uiteindelijk afleggen tegen de verdediger van Volendam. Blijft er ook nog eens even pijnlijk op de grond liggen. Voelt dus even naar zijn tanden en naar zijn neus zo te zien. Lijkt allemaal goed te gaan voor de Mexicaanse spits. Die dus in de eerste helft nog niet het doel trof. Daar een gigantische mogelijkheid voor kreeg. Na een kleine 10 minuten toen Yankuba Minte 2 man passeerde op snelheid. De bal breed legde op Giménez. Maar die uiteindelijk in oog en oog met Mio Backhaus, de voet van de Duitse doelman, een zo zeker lijkend doelpunt, zag voorkomen. Knappe redding van de Duitse doelman. En een bijna niet te missen kans voor de Mexicaanse spits. Waardoor hij dus nog op 17 goals blijft staan. Maar dan zult hij veranderingen willen brengen. Met het ingaan van de tweede helft Feyenoord niet gewisseld. Zeker na de eerste helft, waarin het dus weinig tempo wist te brengen. Vooral op die vleugels, weinig kansen wist te creëren. Ivanovic en Minte, die blijven staan. Ivanovic, degene die het minste van de twee vleugelspelers bracht. Dus zullen ze in de tweede helft toch uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Wil het hier Volendam over de knie leggen. Want die zijn toch heel gedisciplineerd en gedecideerd aan het verdedigen. Weinig kansen toegelaten in de eerste helft. En uit het niets eigenlijk de 1-1 tegen de touw geschoten via Zeefuik. Hier is Feyenoord met Minte. Oh, dan gaat het de fractie sneller. En wordt dat dan een penalty? Nee, want de sliding van Midani is volgens scheidsrechter Van der Kerkhof reglementair op de bal. Goede verdedigende actie, zo lijkt het nu. Nadat het spel opeens een stuk sneller gaat. Na een korte combinatie op het middenveld tussen Milambo en Minte. Maar dan lijkt daar laatst genoemde Milambo wel op de grond te blijven liggen. En het is Geertruida die was doorgelopen en daar blijft liggen. Maar ziet dat Van der Kerkhof uiteindelijk toch niet fluit. Nog wel even contact heeft, geloof ik, met de VAR. Maar uiteindelijk toch geen oordeel velt over die situatie. Door bijvoorbeeld niet naar het scherm te lopen. En dus gaat het spel door voor Feyenoord. Dat daarmee dus goed uit de kleedkamers komt. En meteen gevaarlijk wordt voor het doel van FC Volendam. Want als het toch dat goede gevoel weer wil terugkrijgen. Ja, dan is daar vanavond maar één recept voor. En dat is simpelweg winnen van FC Volendam. Op papier zou je toch zeggen, gezien de selecties, een gemakkelijke opgave. Maar in de praktijk blijkt het toch allemaal een stuk lastiger te zijn. Hier is Feyenoord opnieuw. Nu aan de rechterkant van de 16 meter gebied via Minte. De meest gevaarlijke aanvallen bij Feyenoord. Minte trekt naar binnen met Mbuyamba. Dan komt Mbuyamba als winnaar uit de strijd. Wiever zet hem dan nog voor. Maar die gaat aan alles en iedereen voorbij. En zo hobbelt de bal over de achterlijn. 47 minuten op de klok. Volendam zal het gelijkspel willen vasthouden. Feyenoord zal zo snel mogelijk willen scoren. Want de tussenstand is hier gelijk. Nog een Eredivisie-wedstrijd was er vanavond. PSV Heerenveen. En PSV zet de zegenrace in de Eredivisie voort. In Eindhoven werd het tegen Heerenveen 2-0... door goals van Guus Til en Ricardo Pepi. Ondanks deze 15e competitiezege op rij van het seizoen kon trainer Peter Bos toch niet achteroverleunen. Ik zit nooit rustig op de bank. Echt niet? Vandaag ook niet? Nee, ik vond dit een moeilijke wedstrijd voor ons. Een wedstrijd waarin we het moeilijker hebben gehad dan dat we het in afgelopen weken hebben gehad. Terwijl je toch dominant was in het spel. Jawel, maar dus zo heb ik het beleefd. Ik vond ons behoorlijk open liggen. Dat zij toch een aantal malen er gevaarlijk uit konden komen. Dus ik vond het geen makkelijke wedstrijd vandaag. Lag dat alleen aan jullie of toch ook aan Heerenveen? Wil ik wat credits geven nog aan Heerenveen? Ja, nee, dat heeft zeker met Heerenveen te maken. Ik bedoel, wij proberen het niet echt anders te doen dan anders. En Heerenveen, dat zie je, die kunnen wel ballen. En dat hebben ze laten zien vandaag. Waar lag het aan, denk je, dat, zoals jij dat noemt, het achterin af en toe open lag? Want ik heb ook drie, vier goede momenten voor hun geteld, inderdaad. Ja, maar ik vond niet dat het achterin open lag, hoor. Het lag in het midden open. Daar was het probleem. Dus het veld was te groot, we waren niet compact genoeg. De achterhoede en de aanvallen stonden te ver uit elkaar. En dan kom je als middenvelders daar tussen te zwemmen. Dan geef je hun de mogelijkheid om te counteren. En dat hebben ze een paar keer gedaan. Je hebt nu weer gekozen voor Guus Til als de nummer 10. Hij duikt daar weer op bij de tweede paal. Ik vond het een typische goal weer voor hem. Bewijst dit voor jou dat hij nu eventjes wel de beste man op die positie is? Nee, maar dit is de kwaliteit die Guus heeft. Hij heeft scorend vermogen. Hij komt voor de goal. Hij maakt ook vaak de belangrijke eerste goal. Dat is ook niet onbelangrijk. Dus het is een goede speler. De 2-0 was dus van Ricardo Pepi. Was nog maar net ingevallen, kon alleen op het doel aflopen na een blunder van Siep van Ottelen. Philip Koken vroeg aan de Heerenveen-verdediger wat er nou precies misging. Ik zie Pepi aan de zijkant lopen, dus ik wil naar hem toe lopen. En Joey krijgt de bal. En je weet, als hij de bal krijgt, is een goede passe. Dus ik loop al achteruit en ik draai verkeerd om, zeg maar. En daardoor komt hij 1-op-1 met Andries. Ja. Had je de bal net verkeerd ingezat? Ja, dat denk ik wel. Ik draai op het moment dat ik niet had moeten draaien. Ik denk dat ik gewoon had mee moeten lopen. En nog eerder had ik verwachten dat Joey die bal ging spelen. Want je weet, met zijn kwaliteit gaat die bal daar komen. En meteen nadat je die bal laat gaan, zien we een mooie blik op jouw gezicht. En dan weet je eigenlijk al hoe laat het is, hè? Ja, je weet, als zo'n spits 1-op-1 met de keeper loopt, dat 9 van 10 keer een goal is. Hadden jullie nu het gevoel met 4 overwinningen uit de laatste 5 wedstrijden van dat jullie vandaag echt een kans zou hebben? Nou ja, we gingen zeker hier met het gevoel in van we zitten in een goede flow. En we weten de kwaliteiten van elkaar. Dus we wisten van, we kunnen het vandaag PSV gewoon lastig gaan maken. Ook aangezien ze een lastig programma hebben gehad. Dus wij wisten, ja, dat we hier kans zouden maken, ja, met de kwaliteiten die we hebben. Want je weet wat PSV van tevoren over jullie zei. Als Heerenveen maar niet de bananenschil wordt. Oh, dat heb ik niet gehoord, maar nee, ja, we hebben ons best gedaan. En helaas viel het de verkeerde kant op. Sommieux en Tonight. In de Kuip is het spannender dan verwacht tussen Feyenoord en Volendam. En ik geloof dat Slot gaat ingrijpen, Dien. Nou, en niet zo'n beetje ook inderdaad. Ik zie 3 man aan de andere kant van het veld klaarstaan. We zullen nog even moeten wachten omdat Feyenoord in de aanval is. Aan de rechterkant via Minte. Speelt hem terug naar Wiever. Wiever dan naar Timber. Die veel komt opduiken daar in de as van het veld. Om dan door te bewegen en de combinatie aan te gaan. Maar deze mislukt. En dus kan Volendam even uitverdedigen. En stuurt het de bal op Oscar Buur. De rechtsback. Die eigenlijk de hele wedstrijd al die rechterflank bestrijdt. Zoveel mogelijk meters probeert af te leggen. Op het moment dat FC Volendam in die spaarzame momenten de bal heeft. Feyenoord moet opletten dat het niet slordig gaat worden. Want deze zekere bal voor Wiever laat hij zomaar aan zich voorbij gaan. Waardoor Ulcik hem zomaar van zijn voet af kan snoepen. En wat meters kan afleggen op de helft van Feyenoord. Wiever er zelf achteraan. En uiteindelijk dan over de zijlijn getikt. Waardoor daar het moment is aangebroken voor Feyenoord om door te gaan wisselen. Slot heeft genoeg gezien. Kan onmogelijk tevreden zijn met het spel van zijn ploeg tot vanavond. Want na 57 minuten hebben we een 1-1 tussenstand op het scorebord. En dus grijpt hij aanvallend in. Zerouki komt erin voor basisdebutant Milambo. Ayase Ueda komt in het veld. Ivanovic gaat er volgens mij vanaf. En dan zie ik aan de andere kant van het veld ook de Braziliaan Igor Paixão klaarstaan. Dat betekent dus nieuwe buitenspeler, een extra spits en een middenvelder die de balans zal moeten bewaken. Waardoor Mats Wiever waarschijnlijk wat meer vooruit zal gaan kunnen voetballen. En ook hij de afgelopen weken belangrijk met doelpunten. Dus dat hij wat verder richting het doel van FC Volendam mag gaan spelen, dat zal hem toch bekoren. En hoopt Slot nog op een ingeving van Wiever om dit duel te kunnen keren. Want FC Volendam houdt ook aan het begin van de tweede helft goed stand. En probeert eigenlijk op de spaarzame momenten dat Feyenoord balverlies leidt zo snel mogelijk op de helft van de Rotterdammers te komen. Maar nu moeten ze achteruit, want daar is Feyenoord. Ja, maar er is daar toch weer een momentje van die Yankuba Minte slordig. Omdat hij die bal niet in één keer meekrijgt. En dat is eigenlijk wel een beetje het verhaal van deze wedstrijd bij die buitenspeler. Snel, levensgevaarlijk daarop mee. Maar heel erg creatief en ook heel erg doelgericht is hij niet echt. Omdat hij toch verzandt in zijn eigen benen vaak. Krijgt niet helemaal mee wat hij met de bal wil doen. En dus moet hij vaker achteruit dan hem lief is. Nu aan de bal aan de linkerkant van het veld bij de Braziliaan Paixão. Zijn eerste balcontacten. Meteen met de steekpaas naar Ueda. Maar die is net wat aan de harde kant. En dus moet de Japaner de bal over de achterlijn laten gaan. En mag die andere Japaner, de Duitse Japaner aan de kant bij FC Volendam, Mio Backhaus, de bal weer rustig aanleggen voor een doeltrap. Zo tikken de seconden weg in het voordeel van Volendam. Want na 59 minuten staat het nog altijd 1-1 hier in de Kuip. We naderen het einde van het jaar. En dat betekent dat we zo langzaamaan een beetje kunnen gaan terugblikken. Ieder jaar worden er gemiddeld 18.000 nieuwe diersoorten ontdekt. Welke bijzondere dieren sprongen er het afgelopen jaar uit? Dat gaan we bespreken met bioloog Matthias Bittenbender, die hier bij ons in de studio is. Fijn dat je er bent, Matthias. Dankjewel. 18.000 nieuwe soorten per jaar. Ik moest het wel even een paar keer lezen. Dat is toch heel veel, of niet? Ja, het is waanzinnig. En ik vind het ook altijd leuk nieuws om te lezen welke nieuwe soorten er nu weer zijn ontdekt. Maar het is niet zo gek, want er zijn waarschijnlijk nog 7 miljoen onontdekte dieren wereldwijd. Er zijn ongeveer 1 miljoen dieren beschreven nu. Maar er zijn er dus nog 7 miljoen die nog geen naampje hebben. Okay. En die moeten nog een naam krijgen. Dus er is wel berekend dat die dieren er dan zijn, maar we hebben ze nog niet ontdekt. Nee, exact. Ja. En het gaat dan niet om hele grote dieren. Dus het gaat niet om een olifant of een giraf of een gigantische haai die ze dan ontdekken. Maar vooral om de kleine... Hoe verklaar je dit dan dat jullie, biologen, wetenschappers, wel weten dat er 7 miljoen onontdekte dieren zijn? Ja, dan gaan ze kijken. Gaan ze op een bepaald stuk grond, bijvoorbeeld ergens in het regenwoud, gaan ze tellen hoeveel soorten ze daar dan vinden, hoeveel nieuwe soorten. En dan gaan ze berekenen, nou dit oppervlakte is zo groot, dan zullen er waarschijnlijk in het hele Amazone-regenwoud zoveel onontdekte soorten zijn. Daar zijn ze allemaal reeksommetjes voor. Dus er komen nog hele mooie jaren aan. Ja, daar ga ik vanuit van wel. Jazeker. Geen hele grote dieren omschrijf je dus al. Wat voor dieren wel? Nou ja, wel bijvoorbeeld kikkers, slangen, spinnen, vlinders, noem maar op. Dus nog steeds hele mooie dieren, maar niet inderdaad die gigantisch grote die je misschien zou verwachten. Hm. En zou dit voor jou een droom zijn? Dat jij op een dag je eigen dier ontdekt? Ja, ik zou het wel fantastisch vinden. Ik heb ooit een keer tijdens een studentenproject wel een keer een hagedis mogen beschrijven. Niet op naam mogen brengen. Dus ik had niet de naam zelf mogen verzinnen, maar wel een nieuwe soort van ontdekt. Maar ik zou er nog wel een keer eentje op naam willen brengen. Dat lijkt me wel echt fantastisch, ja. Dat is echt een droom. Heb je al een naam bedacht? Ja, ik denk dat ik hem misschien wel ga vernoemen naar mijn moeder. Echt? Ja, ze heette Ans. Maar ja, dat is een beetje een gekke naam misschien. Maar wetenschappelijk kun je een wetenschappelijke naam kun je altijd wel iets leuks op verzinnen, ja. Nou, ja. Wie weet op een dag. Wie weet. Veel diersoorten dus afgelopen jaar. Laten we er een paar op uitpikken. Een paar bijzondere of een paar die jij opvallend vindt. Welke was jouw lievelings? Nou, ik ben zelf een heel groot spinnenfan. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Een beetje ervan griezelen of niet? Nou, ik vind het ook wel een leuke uitspraak. Ik vraag me ook af of je dat op verjaardagen ook zo vertelt. Ja, wel. Ja, daar is niet altijd iedereen even blij mee. Ik laat vaak de spinnen thuis op verjaardagen. Okay. Dat is al vaak goed. Maar ja, ik vind spinnen gewoon fantastisch. En dit jaar zijn we een hele bijzondere ontdekt. Dit is een tarantula, een vogelspin, met knalblauwe poten. Die heet in het Engels de Electric Blue Tarantula. En die heeft van die, ja, als je het ziet, is het waanzinnig. Als ze zich bedreigd voelen, dan gooien ze hun vier voorste poten omhoog. En dan zie je van dat knal, nou, een beetje die kleur van Radio 1. Echt dat blauw. Mooie kleur. Het is, ja, maar serieus een mooie kleur. En het is echt waanzinnig om te zien. En dat lijkt me ook zo bijzonder dat je dan in het regenwoud loopt. En niet, je zou misschien verwachten, ja, zo'n blauwe spin zal er wel ontdekt zijn. Maar dan nog zijn er dus plekken op de wereld waar je dus knalblauwe spinnen kunt ontdekken. Weet je waar deze ontdekt? Ja, ergens in het regenwoud van Thailand. Dus regenwoud doen het altijd heel erg goed als je naar nieuwe dieren wil zoeken. Want er zijn er vaak heel moeilijk te bereiken. Dan moet je dagenlang reizen en dan moet je daar heel lang gaan zoeken en alle dieren verzamelen die je vindt. In het Vondelpark wordt er soms ook nog wel iets ontdekt. Dus in het park in Nederland kan het ook. Dat is vorig jaar volgens mij nog een wespje ontdekt. Maar in het regenwoud vinden ze elk jaar echt tientallen nieuwe soorten. Maar er is toch niemand die zeg maar alle soorten uit zijn hoofd kent? Dus die miljoen soorten? Ja, die er al zijn. Dus, ja. Dus je ziet dan in dit geval die spin. Ja. En dan weet je niet meteen, dit is iets nieuws. Nee, wat je dan hebt, je hebt eigenlijk een expeditie. En dan gaan bijvoorbeeld 20 mensen mee. En allemaal experts uit hun eigen vakgebied. Dus je hebt spinnen-experts en krekel-experts en kikker en hagedissen, noem maar op. En die weten dan wel ongeveer van, hey, deze spinnen leven ongeveer in dit gebied. En als ze dan iets vinden wat ze nog nooit hebben gezien, dan nemen ze het mee. En dan gaan ze het later dan, in het lab of ergens op een museum, gaan ze dat dan op naam brengen. Als jij op expeditie in Thailand was, in het regenwoud, en jij had die Electric Blue Tarantula gezien. Ja. Had jij dan meteen gezegd... Ja, zo goed ken ik, er zijn 50.000 spinnensoorten. Ja. Ik kan ze ook niet allemaal op naam noemen of op naam brengen. Maar ik denk dat je bij deze wel had gedacht, dit is wel iets bijzonders. Dat heb ik nog nooit gezien. Dus ik zou hem dan misschien wel meenemen, ja. De volgende. Ja, dit laat ik even bij jou, Matthias. Dit is in ieder geval vernoemd naar de moeder van Leonardo DiCaprio. Ja, dat is een slang. Ja, die is wel gedurfd, maar het is een waanzinnig mooi dier. Slangen zijn mijn ook echt favoriete dieren. Maar hoe heet de moeder of heette de moeder van Leonardo DiCaprio? Nou, de wetenschappelijke naam is voor mij Leonardo DiCaprione of DiCaprione. Dus het is, nou, ik dacht dat het Leonardo DiCaprio zelf was, maar ik hoor niet de moeder. Dus ik hoor vandaag ook weer iets nieuws. Maar het is dus een slang. Hij ziet er niet super charismatisch uit. Hij is een beetje dun, met een grote kop, met hele grote ogen. En het is een slaketende slang. Maar hij is wel helemaal nieuw. En hij is knalrood, met geel, met zwarte vlekken. Dus hij ziet er echt waanzinnig mooi uit. Ik zou zeer vereerd zijn om naar deze slang vernoemd te worden. Ja? Ik heb het niet de moeder van Leonardo DiCaprio gesproken, dus ik weet niet hoe zij erop heeft gereageerd. Irmelindi Caprioae. Oh, nou ja, kijk, daar heb je er. Zo heet hij dan. Ja, precies. Ja, ik vind het. Ja, het is wel echt waanzinnig, lijkt mij, om zo'n slang naar je vernoemd te krijgen. Ja. En het feit dat hij slakken eet, dat maakt hem bijzonder. Nou, je hebt al wel een groep van slakketende slangen in Zuid-Amerika. Dus die groep was al bekend. Maar dit is dan een nieuwe soort slakketende slang. En die zien ze dan en denken ze, hey, die nemen we even mee. En dan hebben ze een slim trucje. Als ze daar media aandacht aan om willen genereren, dan vernoemen ze het dus naar een bekend iemand of naar de moeder van een bekend iemand. Het heeft gewerkt. Ja. Het heeft gewerkt, want wij hebben het hierover in de uitzending. Dus briljant. Ja, slim, hè? Marketingdier. Ja, is het die gewoon. Biologen zijn slim, hè? Ja, sommige. Ja. Jij ook. De Sarona. Ja. Dat zijn vlindertjes. Die zien er op het eerste oog niet heel opvallend uit. Ze zijn een beetje bruin, een beetje, nou ja, ik durf bijna niet zeg maar, een beetje saaiig. Maar ze hebben hele opvallende oogvlekken op hun achtervleugels. En onderzoekers hebben weer slim nagedacht. Die hebben gedacht, we gaan deze vlinders vernoemen, deze groep, naar Sauron. Dat is die slechterik uit Lord of the Rings. Die dat grote alziende oog heeft bovenop die toren. En met een hele hoop fantasie zou je kunnen zeggen dat die ogen van die vlinders lijken op het oog van Sauron. En daarom hebben ze die vlindergroep dus Saurona-vlinders genoemd. Bedenken van die naam lijkt me eigenlijk het leukste van het hele proces. Ja, wel hè? Ja. Ja. Maar die expeditie ook wel, toch? Dan mag wel, iemand toch? Anders dat regenwoud. Ja, dan ga ik wel. Dan gaan wij op expeditie. Helemaal leuk. En dan ga jij het op naam brengen. Jij kiezen hoe die gaat heten. stel, jij zou een gekko vinden, Suze. Hoe zou je hem noemen? Parachute. Nee, dat telt niet. Wat een goed verzonnen naam zeg. Want dit is ook een nieuwe ontdekking, toch? Ja, dit is een gekko die leeft in India. En die wordt zo genoemd omdat hij kleine stukjes kan vliegen. Hij heeft dus aan de zijkant van zijn lijf heeft hij een soort van flapjes. Waarmee hij, als hij een goede sprong maakt uit een boom, kan hij tot 50 meter ver parachuteren. Kan hij zweven door de lucht heen. Zo. En daarom hebben ze hem dus parachute gekko genoemd. En hij ziet er een beetje gek uit, maar het is een onwijs goed staaltje evolutie. Want met die flappen kan hij niet alleen vliegen, maar kan hij zichzelf ook plat tegen een boomstam drukken, waardoor hij bijna geen schaduw heeft. Waardoor dus roofdieren hem nooit kunnen zien. Is dat ook de reden waarom hij zo lang verborgen is gebleven? Dat denk ik wel. Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat is een goede vraag. Want er worden dus dieren op expeditie ontdekt, maar ik begrijp ook dat het dus in musea gebeurt. Ja, klopt. Er zijn er onderzoekers die nemen dan heel veel dieren mee op zijn expeditie en die kunnen ze niet allemaal op naam brengen. En sommige expedities zijn al meer dan 100 jaar geleden. En dan heb je bijvoorbeeld in Naturalis heb je miljoenen van die potten staan met allemaal dieren erin. En op een gegeven moment gaan mensen dan zitten. Die denken, nou, laat ik eens even al die kikkers naast elkaar leggen. En dan soms denken ze, hey, verhip. Deze kikker ziet er net wat anders uit dan de andere soorten kikkers die we kennen. En dan kunnen ze dus in een museum ook nog wel eens nieuwe soorten ontdekken. Vind ik wel makkelijk scoren. Wel een beetje, hè? Ja, ja. Misschien als je wat ouder bent en in zo'n expeditie niet meer aan kunt. Ja. Slechte benen, denk je, nou, ik ga gewoon lekker in het museum. De luie stoel. Ja. Maar dit kunnen wij eigenlijk dus ook. Ik kan gewoon, als ik buiten een diertje zie, misschien wel iets ontdekken. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik zou ook zeker iedereen aanraden om dat te doen. Er worden ook wel expedities gedaan in parken in de stad. En dan nemen ze mensen uit de buurt mee. En dan gaan ze echt op zoek naar nieuwe dieren. En dan gaan ze gewoon alles vangen wat ze kunnen vinden. En vervolgens alles op naam brengen. En soms wordt er dus een nieuwe soort ontdekt. Zoals laatst dus die wesp in een Amsterdams park. Mooi. Toch heel erg tof. Matthias Bittenbinder over de 18.000 nieuwe diersoorten die er zijn ontdekt. Dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is 10:30, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemt de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ronduit zorgwekkend. De organisatie reageert op een rapport van de inspectie die de situatie in het overvolle aanmeldcentrum onveilig en onhoudbaar vindt. Volgens de UNHCR komt dat door de gebrekkige doorstroom naar asielzoekerscentra en niet doordat er meer asielzoekers komen. Op sociale media gaan foto's rond van groepen mannen uit Gaza die onder schot worden gehouden door Israëlische militairen. Ze zijn bijna naakt en geblinddoekt. Volgens het Israëlische leger wordt nog uitgezocht wie van hen Hamas-strijders zijn. Op de foto's wordt veel negatief gereageerd. De VS gaat Oekraïne helpen bij de ontwikkeling van de defensieindustrie, zegt de stafchef van president Zelensky. Er worden onder meer fabrieken gebouwd om het Oekraïnse leger te voorzien van wapens en munitie voor de verouderde luchtverdediging. En verkenner Ronald Plasterk komt maandag met zijn advies over de voortgang van de kabinetsformatie. Vandaag sprak hij nog met de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Plasterk zei dat hij nu genoeg weet, maar wilde verder niets zeggen over zijn advies. Langs de lijn en omsteken. We hebben nog een half uurtje en we gaan eerst even buurten in de Kuip bij Dien, bij Feyenoord Volendam. Maar nog 21 minuten officiële speeltijd op de klok staat. Feyenoord dringt aan. Maar Volendam heeft het defensief goed op orde. Het piept en kraakt nog niet bij het andere oranje. Maar Feyenoord wel veelvuldig op de helft van de tegenstander. Bij een tussenstand nog altijd van 1-1. Dus FC Volendam op jacht om hier een uiterst goed resultaat te boeken. Na die knotsgekke week die het natuurlijk vorige week had. Met als dieptepunt natuurlijk de 5-0 thuisnederlaag tegen PEC Zwolle. Nu 1-1 aan de corner van Feyenoord. Getrapt door Leo Sauer, zojuist in de ploeg gekomen voor Jankuba Minte. Maar die trap die vangt zich in de handen van Mio Bakhuis, de doelman van Volendam. Die net al is gemaand door scheidsrechter Van de Kerkhof om te stoppen met tijdrekken. Maar ja, die begon al met tijdrekken op het moment dat Zeefuik de 1-1 maakte na 31 minuten. En dan zal die ook in de restant van de tweede helft mee doorgaan. Een lange trap nu richting de helft van Feyenoord. Maar de Rotterdammers zijn weer snel in balbezit. Na een trucje van Mats Wiever, dat pakte zondag voor Feyenoord nog slecht uit bij Geertruida. Nu gaat het ook niet al te lekker, want Volendam neemt over met Ulchika aan de rechterkant. Zoekt dan Sauer op in de 1 tegen 1. En na twee keer moet hij uiteindelijk ook na een derde keer Sauer tegenkomen en voorbij spelen. Maar dat lukt niet. Goed mee verdedigd door de jonge vleugelaanvaller van Feyenoord. En dan kunnen de Rotterdammers weer naar voren. Volendam met 5 man nog achterop. En dus moet Feyenoord via heel veel flanken en schijven proberen om op de helft van FC Volendam weer te komen. En wacht het eerst even totdat het meer man voor de bal heeft. De Kuip gaat erachter staan. 20 minuten aan een officiële speeltijd nog met de tussenstand van 1 tegen 1. Het doel vanavond was om het goede gevoel weer terug te krijgen. Nou, als je hier gelijk speelt thuis tegen Volendam, dan is er alles behalve een goed gevoel. Want daar is een overwinning voor nodig. Paschau nu met de voorzet. Weggebokst door Bakhuis. Bakhuis dan in de voeten uiteindelijk van Plat. Die hem ziet weggewerkt ziet worden door Damon Mirani richting Hoeve. Die zojuist in de ploeg is gekomen bij Volendam. Als punt in, punt in de aanval. Feyenoord heeft de bal weer overgenomen via Hanschko. Het probeert de tempo zo hoog mogelijk te houden. Maar moet dat zien te combineren met verzorgd voetbal. Dus houdt Hanschko even rust om te kijken waar zijn ploeggenoten allemaal staan. Om vanuit daar weer verder aan een nieuwe aanval te gaan bouwen. Via Trauner. Trauner Geertruida. Geertruida naar Hanschko. Ruimte ligt aan de linkerkant bij Sauer. Die dan de 1 tegen 1 kan gaan opzoeken bij Oscar Buur. Sauer in zijn eerste individuele actie zoekt naar de schaar. Maar struikelt dan over zijn eigen benen. En maakt een overtreding bij Oscar Buur. Tijdwinst wederom voor Volendam. En voor Feyenoord meer en meer frustratie. 72 minuten op de klok. Nog altijd 1-1 hier in de Kuip. De ijsbaan van Peking, waar de Nederlandse shorttracksters vorig jaar Olympisch goud veroverden, is dit weekend het decor van een wereldbekerwedstrijd. Voor Selma Poutsma wordt het een weerzien met de baan, waar zij met de relayploeg het mooiste succes uit haar carrière behaalde. Maar ook individueel heeft ze inmiddels de schroom van zich afgegooid. De bescheiden Poutsma ontpopt zich meer en meer als een medaillekandidaat op de 500 meter. Dat liet ze vorige maand in Montreal al zien bij de start van het World Cup seizoen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Simply the best klinkt in Tialf als de shorttrackploeg een van de laatste trainingen afwerkt voor vertrek naar China. Strikt genomen was Selma Poutsma niet simply the best na twee keer zilver op de 500 meter in Montreal. Goud, Xandra Velsemoer, zilver Selma Poutsma. En toch zal het voor haar wel zo voelen. Nou ja, ten eerste mijn allereerste wereldbekermedaille. En dan twee meteen individueel. En ik heb denk ik op die wedstrijd gewoon echt de stappen die ik in de zomer heb gezet, heb ik daar gewoon heel goed kunnen toepassen. De zomer van Selma Poutsma, dat was een zomer die zich ook gedeeltelijk afspeelde buiten het zichtsveld van bondscoach Niels Kerstholt. Nou, we hebben een paar kleine dingetjes veranderd. Ze is wat meer de lange baan op gegaan. Daar voelt ze zich mentaal heel lekker bij. Ze traint af en toe mee met Team Rechtborg. Zo 1 à 2 keer in de week, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind. En ik vind het ook, streef er ook naar om op de lange baan gewoon te verbeteren. En dan vooral op de 500 meter. En ik denk dat de trainingsprikkel dus voor mij gewoon heel goed is. Ik denk ook dat het met technisch gewoon, dat er een aantal dingen zijn die ik op de lange baan, waar ik op de lange baan aan werk, dat ik dat ook mee kan nemen naar het shorttrack. Maar er is nog een reden waarom de 2 zilveren medailles van Montreal zullen aanvoelen als dubbel goud. Selma Poutsma, gooi het allemaal maar van je af. Selma Poutsma lijkt af te rekenen met een euvel dat haar lang parten speelt. Het gebrek aan zelfvertrouwen, ja. Ja, ook nu zijn er nog genoeg dingen waar ik onzeker van word. Maar dan helpt het wel om te weten dat ik dus op de wereldbekers in Montreal goed heb gepresteerd. En dat het er dus ergens wel in zit. Maar ik ben wel iemand die gewoon snel bij de kleine dingetjes alweer een beetje last krijgt van gebrek aan zelfvertrouwen. Maar dan probeer ik gewoon weer te denken aan, ik heb het daar gewoon heel goed gedaan. Misschien dat het nu even niet zo gaat, maar het zit er wel ergens in. Dus, ja, toch is het maf eigenlijk als je bedenkt dat je in feite al best een lange tijd eigenlijk met de beste schaatsers van de wereld, Suzanne Schulting, Sandra Velsenboer, zo goed mee kan. Dan zou je denken, dat geeft juist vertrouwen. Ja, ik heb ook vaak wel zelfvertrouwen hoor. Maar het zit gewoon best wel in mijn karakter, denk ik, om heel snel wat minder zelfvertrouwen te hebben. Sandra Velsenboer en achter haar pakt een heel goed sprintende Selma Poutsma zilver. Een bescheiden vrouw met sprintvezels. En die is zo verschrikkelijk explosief. En als je dan weg bent, dan gaat ze gewoon. Ik kan gewoon iets meer leunen nu op prestaties die ik heb behaald en goede trainingen. Ik probeer daar echt probeer ik dat gewoon mee te nemen. Ze was altijd al snel. Maar als zij lekker in het vel zit, dan gaat de training op training op training goed. En dan zie je dat soort resultaten ook, zoals vorige World Cups, hier makkelijker komen. Het is nog niet altijd. Het is nog niet super stabiel. Maar als je kijkt naar de eerste wedstrijd van het jaar, toen was het alweer een dikke battle met Xander Velsenboer. Ja, daar ben ik wel tevreden mee. Paulsma op 2, Velsenboer op 1. De naam is gevallen van de koningin van de shorttrack sprint, Xandra Velsenboer. En laten we ook Suzanne Schulting niet uitvlakken, die werkt aan haar comeback. Twee zelfbewuste killers op het ijs, ogenschijnlijk tegenpolen van de timide Selma Paulsma. Maar diezelfde Paulsma zou wel eens een echte concurrente kunnen worden. Die 500 meter heb ik nu zeker het zelfvertrouwen dat ik gewoon mee kan doen. En dat ik... ook medailles kan pakken. Ja, je ziet ook dat ze dat kan. Alleen Xandra is tot nu toe elke keer wel net eventjes een stapje verder. Maar als ze zo ook door blijft gaan, ja, dan blijft ze gewoon een hele grote bedreiging. Dan wint ze misschien af en toe ook nog wel. Het is nu, ik streef er heel erg naar om gewoon weer zoiets neer te zetten. En even kijken of ik dus een mooi stabiele schaatser kan gaan zijn. Ja, nou één dingetje wat we wel zien. Als zij vrij rijdt, of ze rijdt op kop, dan gaat het lekker en dan rijdt ze hard. Maar als ze in de pack zit, dus in een groepje rijders ergens achter, dan zit ze snel klem. Dus daar leren bewegen, de ruimte houden, de lijnen zo plannen dat ze ook kan inhalen. Dat is voor haar nog steeds een uitdaging. Daar werken we aan. We gaan het zien. Ik ga weer mijn uiterste best doen. Maar ik wil wel weer heel graag gewoon die finales rijden, ja. Reportage van Edwin Cornelissen op bezoek bij shorttrackster Selma Poutsma. Feyenoord worstelt thuis tegen Volendam. Dien, spelen ze al alles of niet? Nou, nog niet helemaal. Ze bewaken wel een beetje de balans nog achterin. Want ja, je wilt toch zeker niet hier verliezen in de Kuip. Want zo viel dat doelpunt in de eerste helft ook. Eén momentje van onoplettendheid en die lag er meteen in door Zeefuik. En een puntje moet je dan inderdaad koesteren. Maar ja, 3 punten is het enige wat volstaat voor al die duizenden supporters die hier zijn in de Kuip. Die zojuist een kans zagen van Hanschko. Een schot vanaf de rand van de 16 meter vloog net over het doel van Bakhout. Hier is Hanschko opnieuw met een voorzet. Weggekopt door Josh Flint in de 16 meter. En FC Volendam dat weer even de druk van de ketel af heeft. En Feyenoord dat mag gaan gooien aan de rechterkant van het veld. Zojuist een poging aan de rechterkant. Paschal probeerde door te komen. Maar echt als een stervende zwaan ging hij in de 16 meter naar de grond. Een zwalbe van je welste. En dus een gele kaart voor de Braziliaan die hier de bal opnieuw krijgt. Met daarbij Brian Platt en Josh Flint bij zich. En dus moet hij terug naar Geertruida. Dubbele dekking voor de Rotterdamse aanvallen die nu Wiefer zoekt. Wiefer moet achteruit. Want ze zitten er fel op bij FC Volendam. En dat is toch een compliment waard. Want na 77 minuten 1-1 staan hier in de Kuip. Is iets dat heel veel mensen van tevoren niet hadden verwacht. Maar ze zijn er nog niet. Want hier is Ueda met de voorzet richting de 16 meter weggehaald. Mirani. En daar begint het wel een beetje alles of niets te worden. En het is de bal vooral in de tribune schieten. Om maar even weer een paar seconden te sprokkelen. Feyenoord mag gooien 10 meter voor de achterlijn van FC Volendam. Via Paischau. Geertruida. Geen lekker tikje terug naar Paschal, maar weet hem te controleren. Geertruida dan naar Timber. Timber uithalen naar Hanschko. Nou, 20 meter, haal maar eens uit. Geblokt door Melle de Haan. Dan is het Hoeve die afvallende bal oppikt. Olcik probeert te lanceren. En daar is dan uitstekende rugdekking van Hanschko en Trauner. Waardoor Feyenoord weer in balbezit is. Sauer ter hoogte van de middenlijn richting Trauner. Zodat Sauer dan weer de weg naar voren kan gaan vinden als aanvaller. Geertruida terug naar Trauner. Ja, het is een soort van schaakspel. Waarbij je de ene pion naar voren schuift en dan weer tactisch moet gaan nadenken hoe je de ander dan ook weer naar voren krijgt. Het is echt metertje sprokkelen voor Feyenoord om richting de 16 meter van Volendam te komen. Nou is via rechts naar Paschal. Paschal komt niet tot de voorzet, want Plat verdedigt en levert Feyenoord een corner op aan de rechterkant. Gaat de Braziliaan zelf trappen. Net was er een poging 10 minuten geleden van Hanschko achter in het 16 meter gebied. Wat tot enig gevaar zorgde uit een standaard situatie. Was voor het eerst vanavond. En dus hoopt Feyenoord op een herhaling daarvan. Weer Paischau weggekopt bij de eerste paal. Slecht getrapt. En de afvallende bal weer voor de voeten van de Braziliaan. Paischau met dubbele dekking probeert daar doorheen te komen. Lukt ook. Dat is mooi. De voorzet dan in de handen van Backhaus. Goed gekiept. Stevig op zijn post. En dus na 80 minuten nog altijd dat gelijkspel. 1-1 tussen Feyenoord en Volendam. Ook Heerenveen is er vanavond dus niet in geslaagd om de reeks overwinningen van PSV te doorbreken. In Eindhoven werd het 2-0. Filip Koken vroeg aan coach Kees van Wonderen of Heerenveen optimaal heeft gepresteerd. Ja, daar kan je over discussiëren. Ik denk dat als je misschien uit die eerste kansen die je krijgt een goal maakt, dat je het ze nog lastiger kan maken. Maar ik heb wel het gevoel dat wat in ons vermogen lag, dat we dat hebben opgeroepen en hebben geprobeerd om bij de koploper in de Eredivisie om ons huid zo duur mogelijk te verkopen. Dus ja, in dat opzicht wel. Ja, je hebt 3-4 mogelijkheden gehad, hè? Die van Van Beek was misschien wel de grootste. Ja, dus dat je die hier al krijgt tegen deze ploeg, dat is al wat. Maar dan, ja, dan die moet dan vallen, moet het je meezitten. En dan gaan hun in het zware programma wat ze hebben gehad tegen hunzelf lopen voetballen. Daar kwam het nu niet van. Hè? Dus ze komen op 1-0, op het juiste moment op 2-0. En dan is het eigenlijk klaar. Maar ja, dat is jammer. Ik denk dat je hier genoeg kansen hebt gehad om wellicht wat meer te halen. Ja, die 2-0 was natuurlijk een breekpunt. Heb je tot dat moment inderdaad nog wel hoop gehouden van, nou, er is hier misschien nog wel wat mogelijk? Ja, zeker. Hè. We hebben ook gezegd in de rust van blijf in die wedstrijd tot op het laatst. Ook al is het 1-0. Je ziet ook dat zij ook slordig worden en dat er kansen gaan ontstaan. Dus hoe langer het 1-0 blijft, dan kan die zomaar vallen. Dat hebben we hier vorig jaar ook gezien. Toen we hier 3-3 speelden, dat er allerlei mogelijkheden zich voordoen. En die hebben zich nu ook voorgedaan. Alleen, het liep net even anders, waardoor zij 1-0, 2-0 en dan ja, zijn ze niet echt meer in gevaar gekomen. Heb je hier vanavond als trainer van de tegenstander toch ook de klasse van PSV weer gezien? Ja, zeker. Ja. Hoewel ze denk ik nog niet eens op hun best waren, maar je ziet gewoon de klasse er vanaf druipen. En, maar kijken naar onszelf. We hebben natuurlijk 6-1 verloren bij Feyenoord. In een fase dat wij onszelf nog niet op orde hadden. Dat wordt nu beter. Dus het verschil, we kunnen het wel lastiger maken. Dat hebben we bij Ajax laten zien. En nu ook bij PSV. En natuurlijk weet je dat de verschillen zijn ook enorm. En toch wil je proberen om daar zo dicht mogelijk bij te blijven of te komen in die wedstrijden. En ja, dat hebben we gedaan. En, maar het is ook duidelijk dat er nog een verschil zit. Dat is ook logisch. Dus de conclusie is, geen enkele trainer houdt van verliezen, maar deze kun je wel accepteren. Dat is een hele mooie conclusie. Yeah. You're Gone hoorde je van Bryan Adams en Melanie C. In de Kuip gaan we richting de slotfase. Feyenoord-Volendam, Dien. Waar het nog altijd 1-1 staat. En je begint je toch af te vragen. Gaat Feyenoord de rode loper voor PSV vanavond verder uitrollen? Want puntenverlies hier in de Kuip zou de voorsprong van PSV na 15 speelrondes op 12 punten brengen. Maar we hebben nog een aantal hele belangrijke minuten hier te spelen. Als Feyenoord weer op de helft van Volendam is. Met Sauer aan de linkerkant. Op zoek naar de voorzet. Op zoek naar het schot. Op zoek naar de combinatie. Maar zoals de hele wedstrijd al lukt ook deze niet. En is Volendam er daarna uit met Hoeven. Maar die probeert gewoon zoveel mogelijk meters te pakken, waar Volendam dan weer in de verdedigende stellingen moet, omdat Feyenoord hem alweer snel in bezit heeft. En dus weer via links naar Hanchko. Dat is toch wel de manier om via die kant te spelen, want daar gaat veel spel overheen. Bal gaat naar Paixão op de achterlijn en dan uiteindelijk goed verdedigd door Flint. Die bal niet volledig over de achterlijn en dus weggerost door een speler van Volendam. En een ingooi voor Feyenoord. We gaan een hele spannende slotfase in. 87 minuten op de klok. Feyenoord kan zomaar eens puntenverlies gaan leiden. 1-1. Het was haar grote droom. Candy Jacobs moest en zou meedoen aan de eerste Olympische skateboardwedstrijden in Tokio. Maar de twee streepjes op haar coronatest gooiden roet in het eten. En zo werd het een groot drama voor haar. In quarantaine toekijken bij die Spelen in Tokio. Komende week keert ze terug naar de Japanse hoofdstad voor het WK. Met een nieuwe droom en een nieuw kapsel. Een bijdrage van Matthijs Westraten. Ik moest even twee keer knipperen toen ik je zag. Ja, nieuw koepie, hè? Ja, ja. Vertel. Ja, ik wilde toch echt een andere identiteit nadat ik terug kwam naar Tokio. Dus ik heb het haar eraf. En dat is echt het meest bevrijdende wat ik bedacht had eigenlijk. Oh ja, waarom was dat nodig? Nou ja, ik denk dat ik me niet meer precies voelde als wie ik was voordat ik naar Tokio ging. Dus daarna dacht ik, ik moet iets drastisch anders. En vrouwen hebben vaak toch de neiging om dan een andere koek te nemen. En zo ook ik. De Olympische Spelen van Tokio hebben er ingehakt bij Candy Jacobs. En niet alleen sportief. Ze kreeg corona. Weg spelen, weg Olympische droom. Hallo, quarantaine. Ja, het was echt wel een. Ik heb er meer last van gehad dan dat ik zou willen aanvankelijk. Na die tijd ook? Ja, ik heb er wel heel veel van geleerd, dat is wel. Ik ben inmiddels ook wel weer een keer terug geweest naar Tokio, dus het is wel langzaam een beetje bedaagd. Maar je zegt, ik heb er echt last van gehad, ja. Na die tijd. Hoe heeft zich dat geuit? Aanvankelijk met skaten, zeg maar, wil ik nog wel of niet een keer een Olympische stap maken. Ik ben uiteindelijk wel weer ingestapt, maar dat heeft echt heel veel zoden aan de dijk gehad. Een paar keer therapie gehad, de hele reutemeteut. Heel veel contact met mijn oude quarantainegenoten. Ja? Inmiddels zit ik gewoon weer lekker erin. En dat heeft gewoon eventjes geduurd en nu heb ik weer een route. Ik wil graag naar Parijs en ik heb ook een kans. Dus ja, daar gaan we voor. Ja. Zo negatief als Jacobs de Spelen heeft ervaren, zo goed is het geweest voor haar sport. De weerstand die er afhankelijk was vanwege het Olympisch keurslijf is omgezet in 100% enthousiasme. Nou ja, de sport gaat in een bizar snel tempo omhoog. Het level gaat echt eigenlijk per dag omhoog. Vooral bij de vrouwen is het echt bizar hoe snel het stijgt. En mensen hebben toch een klein stukje van liefde ontwikkeld voor de Olympische Spelen. Dus dat vind ik zelf wel een mooie... Dat was bijkomst. Wel anders, hè? Ja, ja, het was eventjes anders en er was best wel veel weerstand tegen... Nou ja, hè, het past niet helemaal in de scene en we zijn te urban. Maar inmiddels, ja, de Olympische Spelen is gewoon vet. En het is gewoon mooi om daar rond te lopen tussen al die mensen in die oranje pakjes. En om daar een teamgevoel te ervaren en dan skateboarden allemaal te laten zien. WK komt eraan. Ja. Ja, hoe belangrijk is dat? Ja, deze is wel heel belangrijk. We hebben zeg maar, dit is de afsluiter van seizoen 1. We hebben daarna nog één kleintje, maar deze is met dubbele punten. Dus die is wel belangrijk voor de Olympische ranking. Dus het is best wel een happening, zeg maar. En het is gewoon een hele bijzondere plek. Dus in die zin, we kunnen ook het Olympische parcours skaten. Dus het wordt best een speciale, denk ik. De Spelen van Parijs zijn voor Jacobs meer dan alleen het belangrijkste toernooi in 4 jaar. Voor haar is het een herkansing. Ja, en ik sprak dus laatst een van mijn quarantainemaatjes en die zei dus... Candy, je krijgt nu de kans om het allemaal nog een keer te doen. Maak er ook wat van, zeg maar. Dit is aan mij hoe ik dat verhaal vertel. En ik hoop dat ik de goede kant kan doen. Ja, en dat is de belangrijkste vraag natuurlijk. Kom je dan terug met eremetaal? Komen we terug? Ik niet. Nee, dat durf ik bijna zeker te zeggen. Ik zou heel graag willen, maar het level gaat zo snel. En ja, ik ben gewoon in die zin wat ouder en ik blijf daar net een beetje achter, zeg maar. Maar wat wordt dan vooral jouw belangrijkste doel daar? Nou, daar zijn. Dat is en ik weet dat... Meedoen? ja, meedoen is belangrijker dan winnen. En die geldt voor mij denk ik heel erg. En dan ga ik zeker zo goed mogelijk skaten en proberen daar zo hoog mogelijk te eindigen. Maar een medaille zal echt... Dan moet ik wel een verdomd goede dag hebben en iemand anders een verdomd slechte dag. Heel veel andere mensen een verdomd slechte dag. Candy Jacobs dus in gesprek met Matthijs Westraten. Gaan we naar de Kuip, Dien. Blessuretijd is aangebroken. 6 minuten, 5,5 daar nog van, heeft Feyenoord nog de tijd om de winst over de streep te trekken. Want Volendam staat nog altijd op een gelijkspel hier in de Kuip. Een ontzettend knappe prestatie. Maar het duel is nog lang niet gespeeld. Want vorig seizoen kreeg Volendam hem ook in de slotfase de deksel op de neus. En dus zijn het nog hele spannende minuten voor beide ploegen. Gaat Feyenoord weer puntenverlies leiden? Of weet Volendam hier een punt uit de Kuip mee te nemen? Waardoor het voor even de laatste plek in de Eredivisie verlaat. Dat zal over 5 minuten uitgewezen worden. Want Volendam gaat nog even tijd rekken hier. Wat eigenlijk de hele tweede helft al doet. Als Hoever naar de grond gaat na een duel met Gernot Trauner. In de afgelopen paar minuten weinig kansen gezien. Een schot van Zerouki vanuit de tweede lijn over het doel van Bakhuis. En dat zorgde ervoor dat het totaal aantal schoten van Feyenoord op 27 komt te staan. Hoeveel daarvan op doel? Ja, dat zijn er een stuk minder. Want Feyenoord is vooral gevaarlijk vanuit de tweede lijn. Maar weet het doel van Bakhuis maar echt moeilijk gevaarlijk onder vuur te nemen. En dus weet Volendam al heel gemakkelijk in deze slotfase weer wat seconden te sprokkelen. Door die lichte blessure van Hoeven die natuurlijk nu weer kwiek loopt. Nog wel even moet trappelen om daar zich toch weer door de pijn heen te verbijten. Maar Feyenoord voetbalt natuurlijk gewoon door met Hanschko aan de linkerkant. Dribbelt nu op over de middenlijn. Zoekt Sauer. Vindt Sauer met Oscar Buur. Dat zijn interessante duels die twee uitvechten. Sauer tegenover Buur gaat naar zijn linkerbeen. Maar die heeft Buur goed afgedekt. Maar voorkomt dan niet dat die bal uiteindelijk over de achterlijn gaat. Na een tikje van de Volendam verdediger. Waardoor Feyenoord een corner gaat krijgen aan de linkerkant van het veld. Bijna iedereen in de 16 meter. Zerouki voor de korte corner. Daar gaat die bal ook naartoe. Daar is Sauer doorgelopen. Dan gaat de bal naar de rand 16. Paschou die gaat schieten uit de tweede lijn. Oh, een metertje naast zeg. Wat een enorme kans. De grootste van de laatste 20 minuten die we hier hebben gezien in de Kuip. En daar wordt onderweg niet aangezeten door een speler van Volendam. En dus is het een doeltrap voor de uitploeg die weer genomen gaat worden door Bakhuis. Die zal daar niet heel veel tijd bij kunnen trekken. Want die heeft zojuist de gele kaart gekregen. En dus zal het allemaal wat sneller gaan dan dat we in de tweede helft hebben gezien. Arne Slot die kan zich ondertussen wel opvreten aan de zijlijn. Die volgens mij geen moment in de tweede helft op de bank gezeten. Uiterst ontevreden met wat ze ploeg 4 dagen na die nederlaag tegen PSV ook laat zien in de eigen Kuip tegen Volendam. Feyenoord opnieuw richting het doel van de uitploeg. Met een lange bal van Wiever weggekopt door Mirani. Mirani opgevangen door Timber. Timber dan naar Zerouki. Zerouki naar de rechterkant, naar Leo Sauer. Daar is Dilrosun zojuist ingebracht. Pas 18 minuten dit seizoen. Maar Slot heeft hem nodig. Heeft een aanvallende impuls nodig om het open te breken. En daar heeft het nog 2,5 minuut voor. Timber dan weer naar Sauer, naar de rechterkant. Dilrosun die brengt hem in. Oh, daar is de kopbal, daar is het doelpunt. Feyenoord doet het. En wie anders dan Santiago Jiménez in de 94ste minuut. We hebben hem de hele wedstrijd niet gezien. Op 1 moment na 9 minuten. En dan heeft hij er ook maar eentje voor nodig om hem na 95 minuten alsnog over de streep te trekken. Oh, Volendam, wat was je dichtbij, wat was je dichtbij. Om hier een punt mee te nemen uit de Kuip. Maar dan is daar de Mexicaanse topscorer van Feyenoord. Die hiermee op doelpunt nummer 31 komt in het kalenderjaar 2023. En daarmee titelhouder Matea Kesman nadert van PSV. Hij is op jacht naar records. En gaat Feyenoord hier naar alle waarschijnlijkheid 3 hele zwaar bevochten punten opleveren. Want wat een moment om het te doen voor je thuisclub in een wedstrijd waarin hij eigenlijk helemaal niet in voorkomt. 1 momentje heeft hij gehad, maar werd echt goed afgedekt door alles en iedereen van FC Volendam in die 5-mans-defensie. Wat hebben ze ervoor gevochten als leeuwen bij Volendam. Zo compact, zo gedisciplineerd en hem dan in de 95ste minuut de deksel op de neus krijgt. Dat is een hele zware domper. Maar de bal is weer in het veld. En dus gaat Volendam pompen. Met de lange bal die daar wordt weggehaald door Wiever. Ja, het zijn hele spannende slotseconden. Maar Feyenoord lijkt aan het langste eind te gaan trekken. Want het staat 2 voor. Nog 1 minuut daar. Wij zijn klaar met het oog op morgen. Met Lucella Carrasso. Dag. NPO Radio 1 podcast. Actrice Wimmy Wilhelm was de koningin van de bijrol.